ในช่วงวันอาทิตย์ทุกๆอาทิตย์นะเราก็ยังศึกษาในหัวข้อว่าด้วยพุทธคุณคือคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะมีขึ้นได้ก็ด้วยความที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมานะในช่วงนี้เราก็เลยได้เอาเรื่องบารมีมาพูดให้ละเอียดพอสมควรบารมีทั้งหมดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงบำเพ็ญนั้นทุกๆบารมีนั้นมีความอนุเคราะห์ผู้อื่นเป็นลักษณะอย่าลืมว่าบารมีทุกบารมีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเนี่ยเพื่ออนุเคราะห์ผู้อื่นเพราะหน้าที่ของบารมีก็คือทำอุปการะแก่ผู้อื่นให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่หรือไม่ก็บารมีแต่ละอย่างนั้นมีความไม่หวั่นไหวเป็นกิจหรือเป็นหน้าที่แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์อื่นเป็นอาการปรากฏนะทุกๆบารมีก็จะแสวงหาประโยชน์แสวงหาความสุขให้แก่สัตว์ทั้งหลายทำอย่างไรสัตว์ทั้งหลายจึงจะเข้าถึงความสุขได้เพราะบารมีทั้งหมดผลของบารมีทุกบารมีก็คือทำให้เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ถ้าหากว่าเราเอาบารมีคือบารมีของพระโพธิสัตว์ที่ท่านบำเพ็ญเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหตุใกล้ให้เกิดบารมีนั้นก็คือมหากรุณาความสงสารความหวังดีปรารถนาดีนะความหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายความสงสารสัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นเหตุใกล้ให้พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีหรือว่าความฉลาดในอุบายเป็นเหตุใกล้ให้บำเพ็ญบารมีท่านบารมีนั้นที่เราเคยได้ยินก็คือว่าพุทธการกะธรรมคือธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าขอทบทวนถึงคำว่าพระพุทธเจ้านี่มีกี่ความหมายนะพระพุทธเจ้านะโดยศัพท์เนี่ยมี4ความหมายนะคำว่าพระพุทธเจ้าความหมายที่1พุทธะนะไทยๆใช้คำว่าพระพุทธเจ้าแต่บาลีมาจากคำว่าพุทธะอย่างต้นเลยเรียกว่าสาวกพุทธะนะอันนี้เรียกว่าระดับต่ำสุดเลยสาวกไม่ใช่สุตตะพุทธะคือผู้ได้ยินได้ฟังเรื่องอริยสัจสาวกพุทธะผู้ที่บรรลุอริยสัจตามปัจเจกพุทธะพระปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะนะดังนั้นคำว่าพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วมีความหมายกว้างแต่คนไทยมาใช้หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเนี่ยนะคำว่าพระพุทธเจ้านะคนอื่นก็เป็นพระพุทธะเหมือนกันเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ไม่ใช่สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสาวกะสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นปัจเจกพุทธเจ้าอันนั้นก็เรียกพระพุทธเจ้าเหมือนกันของเราได้ยินได้ฟังเรื่องอริยสัจก็สาวกกับพุทธะนะแปลมาเป็นไทยๆเต็มๆนะเขินได้ยินได้ฟังเรื่องอริยสัจนะพันธรรมะที่จะทำให้บรรลุอริยสัจโดยเฉพาะพระนิพพานธรรมะนั้นเรียกว่าบารมีมาจากปารังบารมีเนี่ยนะมีคำหน้าว่าปารังปารังนี่ก็คือฝั่งก็คือพระนิพพานแล้วก็คำมัคคิธาตุนะงั้นเถอะธาตุนิมยักษ์ก็บอกว่าลงในอัตว่าความเป็นไปแล้วก็มีปัจจัยลบสระที่สุดธาตุเป็นบารมีอันนี้เป็นไวยากรณ์เขาเพราะฉะนั้นก็คือคุณธรรมมีทานเป็นต้นทำให้ถึงฝั่งคือนิพพานนะทำที่ทำให้บรรลุพระนิพพานนั่นแหละชื่อว่าบารมีเพราะฉะนั้นผู้ที่จะบรรลุพระนิพพานแทงตลอดอริยสัจคนเหล่านั้นจะต้องมีบารมีมาก่อนถ้าไม่มีบารมีมาก่อนไม่ได้บรรลุอย่างแน่นอนนะทีนี้บารมีนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยความปรารถนาเพื่อเป็นพระอริยเจ้าหรือปรารถนาเพื่อให้บรรลุมรรคผลก่อนเป็นอันดับแรกนะการที่ตั้งความปรารถนา เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอริยสัจอย่างนี้เขาเรียกว่าอภินิหารก็ได้หรือความปรารถนามูลปณิธานความปรารถนาเหล่านั้นอย่างเดียวพอไหมที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานความปรารถนาอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อาศัยอะไรล่ะจึงจะเกื้อกูลให้บรรลุมรรคผลนิพพานสิ่งนั้นแหละเรียกว่าบารมีสิ่งที่ชื่อเกื้อกูลนะให้บรรลุมรรคผลนิพพานหมายถึงคุณธรรมทั้งหลายมีทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละช่วยให้ถึงฝั่งคือนิพพานทำให้แทงตลอดอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานคนนั้นจะต้องมีบารมีทั้งหมดเนี่ยนะต้องมีบุญเก่าว่างั้นเถอะจึงจะบรรลุได้นะแม้กระทั่งพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่สาวอริยเจ้าที่เป็นพระสาวกหรือพระอริยเจ้าที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ที่เรากล่าวตรงนี้มุ่งไปที่การบำเพ็ญบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักนะเน้นไปที่พระโพธิสัตว์ที่เป็นศาสดาคือบรมครูของพวกเราทั้งหลายศาสดาหรือสัตถุเนี่ยนะสาถาเทวมนุษย์สานังพระพุทธเจ้านี่ทรงเป็นศาสดาของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นศาสดาสาถาหรือสัตถุเนี่ยนะศาสดาหรือผู้สอนเนี่ยนะอีกศัพท์หนึ่งมีความหมายว่านายกองเกวียนนะเขาเรียกว่าเหมือนกันนายกองเกวียนนายกองเกวียนนี้ถ้าเขาพาหมู่เกวียนไปในทิศใดเขาก็จะพาลูกเกวียนเนี่ยนะบริวารของเขาให้พ้นจากกันดารนายกองเกวียนนั้นถ้าหากว่าพาเข้าป่าในป่าส่วนใหญ่จะกันดารด้วยโจรและผู้ร้ายนายกองเกวียนผู้ฉลาดก็จะพาให้ผ่านพ้นไปในระหว่างทางก็มีสัตว์ร้ายนายกองเกวียนผู้ฉลาดก็พาให้พ้นจากกลุ่มสัตว์ร้ายเหล่านั้นในระหว่างทางก็ต้องผ่านทะเลทรายกันดารน้ำกันดารหญ้านายกองเกวียนผู้ฉลาดก็จะหาเสบียงแนะนำบริวารเนี่ยนะสะสมเสบียงสะสมน้ำนะใช้จ่ายอย่างประหยัดตลอดระยะทางเท่านี้เท่านี้กลางคืนเราเดินทางกลางวันตรงนั้นจุดนั้นมีร่มให้พักเพราะฉะนั้นรู้เวลาพักรู้เวลาเดินทางเนี่ยนะในช่วงแถวนั้นมีอมนุษย์นะทางกันดารเหล่านี้นายกองเกวียนผู้ฉลาดก็จะพาทั้งบริวารพาทั้งโคเป็นต้นไปขายสินค้าได้ว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นก็คือหัวหน้าพ่อค้าผู้ฉลาดนั่นเองอันคำว่าสาธาสเทวมนุษย์สานังพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับนายห้างหรือว่านายกองเกวียนผู้พาสัตว์ให้ข้ามพ้นจากอะไรจากกันดารจากชาติกันดารความเกิดที่กันดารมันแห้งแล้งนะเกิดเป็นสัตว์ในอบายนี่ก็แห้งแล้งเกิดพอเป็นมนุษย์ก็เขายังชั่วหน่อยแต่ถ้าไปเกิดบางแห่งบางที่นี่กันดารจริงๆเลยนะกันดารในชีวิตสุดยอดเลยอะแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดมาแล้วกันดารติดตามจากความเกิดก็คือกันดารคือชรากันดารคือพยาธิและกันดารคือมรณะแล้วยังไม่พอกันดารคือบาปอกุศลธรรมทั้งหลายก็มาครอบงำหลังจากการเกิดมาแล้วใช่ไหมกิเลสทั้งหลายอวิชามานะทิฏฐินะกันดารคือทิฏฐินี่มันอันตรายยิ่งนักกันดารคือความเห็นผิดทั้งหลายเหล่านี้ก็เกิดมาจากไหนก็เกิดมาจากการเกิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายช่วยให้เราพ้นจากกันดารเหล่านี้ได้เนี่ยนะเพราะว่าพระองค์นี้ข้ามพ้นจากทางกันดารอันพระพุทธเจ้าจึงอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าโลกกนายกกว่างั้นผู้นำของโลกผู้นำของโลก3ผู้นำของสัตวโลกให้ผ่านพ้นจากโอคะกันดารโอคะคือห้วงน้ำแห่งบาปห่วงน้ำแห่งอกุศลทั้งหลายอันพระพุทธเจ้าพาสัตว์ให้ข้ามพ้นจากโอคะกันดารเหล่านี้ความสามารถในการชักนำชักชวนสัตว์ให้พ้นจากกองทุกข์ได้เพราะพระองค์นั้น เป็นผู้สะสมบุญมาอย่างมากมายมหาศาลแล้วพระองค์ก็จะชวนได้สำหรับผู้ที่มีบุญนะมันคล้ายๆกับนายกองเกวียนอ่ะที่พาไปค้าขายได้เนี่ยคนไม่มีทุนเนี่ยจะพาไปค้าขายได้ยังไงใช่ไหมอย่างมากก็พาไปเป็นเด็กเลี้ยงหาหญ้าให้วัวนั่นแหละนะถ้ายังพอรับสมัครไว้ได้นะเขาจะพาพ่อค้าที่มีทุนด้วยกันนั่นแหละไปค้าขายณต่างถิ่นต่างที่ชั้นใดพระพุทธเจ้าที่จะช่วยให้สัตว์พ้นจากวัฏฏทุกข์ได้พระองค์ก็ช่วยคนมีบุญเท่านั้นนะคนไม่มีบุญพระองค์จะไปทำอะไรได้เอางี้ก็แล้วกันถ้าแน่จริงอ่ะนะเรามาฟังธรรมอย่างงี้ไปชวนมดชวนปลวกมาร่วมได้ป่ะโอ้ยไม่ได้แล้วเขาไม่มีบุญก็ไม่เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มีสติปัญญาระดับหนึ่งไม่สะสมสัมมาทิฏฐิเนี่ยอย่าไปคิดว่าชวนกันได้ทุกคนทุกเรื่องนะถ้าชวนได้หมดนะพระพุทธเจ้าชวนเราไปดีไปแล้วล่ะตอนนี้ไม่รอให้ยาวนานขนาดนี้หรอกนะแสดงว่าชวนกันได้ไม่หมดที่เป็นในลักษณะนี้เพราะอินทรีย์บารมีสะสมมาแตกต่างกันความแตกต่างกันเหล่านี้ก็เนื่องจากบารมีที่สะสมมาแตกต่างกันอันบารมีที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นซึ่งพระองค์ใช้เวลาบำเพ็ญทั้งหมดเท่าไหร่สี่อสงไขยเศษแสนกับนับวันนับตั้งแต่วันได้รับพุทธพยากรณ์สี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะกับเดียวเนี่ยกระดูกกองโตยิ่งกว่าเขาเวปุระบรรพตเนี่ยนะโอ้โหกระดูกมันจะกองเข้าขนาดไหนนะโอ้โหทั้ง4อสงไขยอะอสงไขยแปลว่านับไม่ได้แสนกับเศษอีกนะนี่เป็นพระพุทธเจ้าระดับปัญญาธิกานะอันนี้บำเพ็ญด้วยปัญญาอย่างเดียวเน้นปัญญามากในการบำเพ็ญบารมีใช้เวลา4อสงไขยแสนกับถ้าหากว่าใช้ศรัทธาเพิ่มอีกเท่าตัวคือ8อสงไขยเศษแสนกับถ้าใช้ศรัทธานะถ้าหากว่าใช้วิริยาธิกะแล้วก็โอ้โห16อสงไขยเศษอีกแสนกับโอ้นับว่ายาวนานมากนะเพราะฉะนั้นการที่จะสะสมบุญเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานแห่งตลอดอริยสัจที่ทำให้ข้ามพ้นจากวัฏทุกข์ได้ก็ต้องประสบการณ์อันยาวนานว่างั้นน่ะจึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้แต่ทีนี้เราก็มาทำความเข้าใจในเรื่องของการสะสมบุญที่เรียกว่าสะสมบารมีเนี่ยนะซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นเราก็ทำกันอยู่ทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมเราทำอยู่ทุกวันแล้วการให้ทานเนี่ยส่วนใหญ่เราทั้งหลายก็ให้อยู่ทุกเช้าอยู่แล้วนะทำไม่ให้ทานกับพระภิกษุสงฆ์เราก็ให้ทานกับใครอยู่ก็ให้ทานกับพ่อกับแม่คนที่มีพ่อมีแม่ก็เลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่คนที่มีลูกหลานก็สงเคราะห์ลูกสงเคราะห์หลานการสงเคราะห์ลูกหลานนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะการหยิบยื่นให้นะให้กับลูกกับหลานก็นับว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันหรือการสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงเป็นต้นนะตื่นเช้ามาบางคนก็ให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงเป็นต้นอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันแต่ว่าอานุภาพแห่งกุศลนั้นก็ตามสมควรแก่ผู้รับนะถ้าผู้รับมีคุณธรรมมากเจตนาที่ทำไปนั้นก็มีผลมากถ้าผู้รับมีคุณน้อยเจตนาที่ทำไปนั้นก็ให้ผลน้อยนะตามสุดแท้แต่คุณธรรมของผู้รับถ้าหากว่าทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานก็สมควรกับสัตว์เดรัจฉานไปนะอานิสงส์ก็มีผลแตกต่างกันไปเช่นว่ามีอานิสงส์ร้อยชาตินะทำกับมนุษย์ไม่มีศีลถ้าเรามีลูกมีหลานให้สตังค์ลูกหลานให้แก้วแหวนเงินทองลูกหลานเป็นต้นไปก็ได้อานิสงส์เหมือนกันก็อานิสงส์ก็เท่าไหร่พันชาติใช่ไหมมันก็ดีกว่าให้สัตว์ในอบายว่างั้นเถอะแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีผลนะมีผลแล้วก็ถ้าหากว่าให้กับถ้าลูกหลานเรามีศีลอีกนะถ้าเขาเป็นคนดีมีศีลธรรมเนี่ยนะการให้วัตถุทานกับเขาไปอันนี้ก็มีผลมากเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ให้จริงๆนะไม่ได้ให้แบบหวังว่านะเราเลี้ยงเจ้าแล้วเจ้าจะต้องมันหน้าเจ้าจะต้องมาเลี้ยงดูเรานะถ้าคิดตอบแทนลักษณะนี้ก็ไม่ใช่ทานก็เหมือนกับค้าขายไปแต่ถ้าหากว่าให้ด้วยความซื่อสัตย์จริงๆอ่ะนะให้ด้วยความสุจริตใจจริงๆอ่ะให้เพื่อให้เขาได้รับความสุขความเจริญจริงๆอ่ะให้ลักษณะนั้นเขาก็เป็นบุคคลผู้รับทานเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าให้กับพ่อกับแม่ของเราอ่ะตื่นเช้ามามีข้าวปลาอาหารเลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูคุณแม่เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันนะพ่อแม่นับว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกเลยว่างั้นเถอะ เป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นทักขิณยะบุคคลของลูกเป็นบูรพาจารย์ของลูกเป็นพรหมของลูกอันการให้ทานกับพ่อกับแม่เลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่อันนี้ก็นับว่าเป็นบุญบารมีของเราเหมือนกันพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จะไม่ล่วงเลยบารมีข้อนี้เนี่ยนะจะไม่ล่วงเลยในการเลี้ยงดูพ่อแม่แม้แต่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ยกย่องในการเลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่นับว่าเป็นมงคลด้วยนะมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทารสสังกโหอนาคุลาจกัมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังพระองค์ยังยกย่องว่าการเลี้ยงดูอุปถากบำรุงพ่อแม่เป็นอุดมมงคลที่สูงสุดการสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ภรรยาเป็นต้นก็เป็นมงคลที่สูงสุดยาตกานันจะสังคโหการสงเคราะห์ญาติก็เป็นอุดมมงคลเมื่อสิ่งเหล่านี้ที่ทำไปเป็นมงคลสิ่งนั้นก็สามารถเป็นบารมีได้ตั้งเป้าหมายให้ถูกต้องใช่ไหมการทำเหล่านี้เป็นกุศลของเรากุศลเหล่านี้เป็นเสบียงทางเป็นธรรมะที่ช่วยอุปการะเกื้อกูลต่อการรู้แจ้งอริยสัจธรรมคิดดูนะว่าการเลี้ยงดูครอบครัวการสงเคราะห์บุตรและภรรยาการสงเคราะห์ญาติเป็นต้นเนี่ยนะไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอริยสัจใช่ไหมฟังดูเหตุผลทั่วไปไม่น่าเกี่ยวข้องกับอริยสัจแต่นั่นแหละมีความสำคัญต่อการแทงรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจมากถ้าหากว่ากิจเหล่านั้นเราไม่ทำให้บริบูรณ์ได้กิจในอริยสัจเราจะทำให้บริบูรณ์ได้อย่างไรใช่ไหมกิจคือการสงเคราะห์บุตรภรรยากิจคือการบำรุงบิดามารดากิจคือการสงเคราะห์ญาติกิจคือการทำกุศลอื่นๆอันนี้เป็นกิจที่ต้องทำอริยสัจก็มีกิจที่ต้องทำเหมือนกันทุกปริญญากิจเป็นกิจที่จะต้องรอบรู้ด้วยปริญญาสามสมุทัยก็มีกิจที่รอบรู้ด้วยการละนิโรธก็เป็นมีกิจด้วยการทำให้แตงตลอดแล้วก็อริยมรรคก็มีกิจคือการบำเพ็ญกิจคือการเจริญถ้ากิจเบื้องต้นในกุศลศีลเราทำกิจเหล่านี้ไม่ดีพอแล้วกิจในอริยสัจจักเป็นไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นกิจเบื้องต้นกิจพื้นฐานควรทำให้บริบูรณ์ฉะนั้นกิจพื้นฐานกิจเบื้องต้นนั้นเนี่ยนะเป็นทั้งทานบารมีด้วยเป็นทั้งศีลบารมีด้วยถ้าเราสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ภรรยาเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เป็นทานของเราเนี่ยการเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นต้นนั้นก็เป็นศีลบารมีของเราจริงอยู่ให้ทานกับคุณพ่อคุณแม่ไม่เรียกว่าทานกุศลนะเรียกว่าเป็นศีลกุศลเนี่ยนะเป็นกุศลชั้นสูงเลยเมื่อเทียบกับทานให้กับคนทั่วไปเพราะพ่อแม่นับว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกด้วยซ้ำไปฉะนั้นคุณธรรมเบื้องต้นเหล่านี้นับว่าเป็นบารมีเหมือนกันเป็นธรรมะพื้นฐานที่จะทำให้บรรลุพระนิพพานที่จะทำให้บรรลุแจ้งแทงตลอดอริยสัจจะทำได้อันนั้นถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจหรือมีพฤติกรรมการกระทำเหล่านี้อยู่แล้วก็เพียงแต่เบนประเด็นเบนเข็มทิศให้ถูกต้อง แม้แต่การให้กับบิดามารดาแต่นั่นก็รู้สึกยังมีความรู้สึกว่าเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีทีนี้สำหรับการให้เนี่ยเรามาคำนึงถึงแล้วว่าเป็นการขัดเกลาในเรื่องของความตนีเพราะฉะนั้นการให้จะไม่ว่าการให้กับบุตรกับหลานก็ดีการจะให้กับบุคคลอื่นก็ดีก็เป็นการขัดเกลาความตนีเมื่อเราดูพิจารณาแล้วคล้ายๆกับว่าการให้กับลูกกับหลานเนี่ยจะมีอานิสงส์น้อยกว่าการทำทานกับพระภิกษุหรือกับผู้ที่มีศีล คืออยู่ที่คุณธรรมของลูกหลานเรา ทีนี้ผมมาคิดดูอีกทีนึงว่าถ้าเป็นการกระทำอย่างนั้นเราอาจจะใช้ในเรื่องของศีลมาจับ เจนพ าเพราะว่าการให้ถ้าหากว่าให้กันกับพระภิกษุสามเณรอย่างนั้นเป็นเจตนาเข้าเป็นเจตนาศีลในเรื่องของการให้แต่ถ้าหากว่า ให้กับลูกกับหลานนี้คล้ายๆเป็นหน้าที่ก็ถ้าหากมาเทียบกับศีลก็จะเป็นจาริกศีลจะเทียบเข้าทำนองนั้นจะได้หรือไม ่คือเน้นที่คือจาริกศีลเนี่ยนะการสงเคราะห์บุตรและภรรยาเนี่ยเป็นศีลไหมไม่พบที่ใดสงเคราะห์นะแต่การสงเคราะห์พ่อแม่เนี่ยบำรุงพ่อแม่อันนี้สงเคราะห์เป็นศีลแต่บุตรและภรรยานั้นถ้าหากว่าตามสูตรทั่วไปนั้นเขาเรียกว่าให้เขากู้นั่นนะสมมติถ้าหากว่าเราหาทรัพย์มาได้อย่างในชาดกอยู่เรื่องหนึ่งกล่าวถึงพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นนกเนี่ยนะก็คาบเอาอาหารส่วนหนึ่งบอกว่าคาบเอาไปใช้หนี้เก่าการเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยนะเหมือนกับการใช้หนี้เก่าอันนี้เป็นกุศลศีลตรงๆเลยส่วนการเลี้ยงบุตรภรรยานั้นเป็นเหมือนกับให้เขากู้ใหม่อันนี้เรานี่เป็นเจ้าหนี้เขาอันนี้ทำเป็นการทำกุศลแล้วก็เอาไปเป็นทางแห่งสวรรค์เนี่ยนะก็คือไปสงเคราะห์พวกนกป่วยเป็นต้นนะนั้นทำให้เห็นว่าการให้ทานกับบุตรและภรรยาเป็นต้นเนี่ยเป็นทานกุศลทีนี้ทานกุศลเหล่านั้นจะมีผลมากหรือไม่ก็อยู่ที่คุณธรรมของลูกของหลานหรือของภรรยาที่เราให้ไปแต่เมื่อใดที่เราให้ลักษณะหวังผลเป็นอย่างอื่นคล้ายๆค้าขายอันนั้นไม่ใช่ทานนะอย่างเช่นอ้าวให้เขาอันนี้เขาจะไปทำอันนั้นให้อะไรให้เนี่ยนะหรือเหมือนกับเราจะไปตลาดซื้อจ่ายข้าวของอ่ะอันนั้นไม่ใช่ทานกุศลใช่ไหมเพราะวันๆหนึ่งบางคนเนี่ยโอ้โหจ่ายหมดไปหลายสตังค์มากทำไมไม่เป็นบุญอ่ะเพราะมองเป็นเหมือนกับการค้าการเลี้ยงดูครอบครัวก็ลักษณะเดียวกันถ้าหากว่าให้แล้วหวังอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในนั้นก็ไม่ใช่ทานกุศลแต่ที่กล่าวนี้มุ่งเอาเฉพาะเจตนาทานที่คิดให้เพราะว่าบางครั้งเราให้กับคนในบ้านเราเนี่ยนะบางครั้งก็ให้แล้วหวังบางครั้งให้แบบไม่หวังก็มีทั้งสองอย่างเราก็มาแยกว่าให้ตอนไหนเป็นกุศลและให้ตอนไหนไม่เป็นกุศลทีนี้ไอ้ตอนที่ให้แล้วเป็นกุศลเนี่ยอันนั้นก็นับว่าเป็นทานกุศลทานกุศลเหล่านั้นถ้าตั้งเป้าหมายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานเป็นธรรมะเบื้องต้นที่จะทำให้แทงตลอดอริยสัจการให้อันนั้นนับว่าเป็นทานบารมีเพราะเป็นการให้เพื่อพระนิพพานเป็นการให้เพื่อแทงตลอดอริยสัจนะถ้าหากว่าเราให้หรือว่าเลี้ยงดูลูกหลานเป็นต้นไม่ดีเนี่ยนะลูกหลานของเราไปเป็นขโมยเป็นขโจรไปแล้วเนี่ยวันๆเนี่ยพ่อแม่มัวแต่ขึ้นโรงขึ้นศาลก็ไม่ต้องฟังแล้วธรรมะนะพระไตรปิฎกไม่อ่านไม่สนุกแล้วว่างั้นเถอะมัวแต่วิตกกังวลเรื่องลูกเรื่องร้านคดีนี้จะพ้นยังไงไปยังไงมัวแต่ทุกข์มัวแต่ห่วงใยมัวแต่กังวลเพราะฉะนั้นไอ้บารมีข้อนั้นๆเราก็เสียหายแล้วนะครั้งที่แล้วนะคือวันอาทิตย์ที่แล้วได้กล่าวถึงเหตุผลที่ทำไมพระผู้มีพระภาคจึงทรงเรียงศีลต่อจากทานเพราะอะไรเพราะว่าคนให้ทานนั้นถ้าเป็นคนมีศีลทานนั้นก็จะมีผลมากมีอานิสงส์มากคนรับทานถ้าเป็นคนมีศีลก็จะมีผลมากมีอานิสงส์มากทีนี้ทำไมพระผู้มีพระภาคจึงเรียงเนกขัมมะบารมีต่อจากศีลบารมีอันนั้นเนกขัมมะตรงๆแล้วก็คือการออกจากกามเป็นสมถภาวนานะเป็นกุศลประเภทสมถภาวนาเนกขัมมะในที่นี้นะทำไมพระองค์จึงเรียงเนกขัมมะต่อจากศีลในเอกสารเรื่องบารมีที่แจกไปอยู่หน้า5นะไม่ทราบว่ามันเปิดปิดพูดบ้างไม่พูดบ้างเรื่องทานนี่นักศึกษาได้เอามาบ้างหรือเปล่าไม่ทราบถ้าเอามาก็อยู่หน้า5นะเหตุผลที่พระผู้มีพระภาคเรียงว่าทำไมเนกขัมมะจึงต่อจากศีลเขาบอกว่าเพราะว่าเนกขัมมะเนี่ยนะที่ไปกำหนดศีลหรือศีลที่เนกขัมมะกำหนดมีผลมากมีอานิสงส์มากว่างั้นศีลอันนั้นจะเป็นศีลที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะศีลนะสำเร็จความเป็นศีลสมบัติด้วยเนกขัมมะศีลจะถึงพร้อมศีลจะบริบูรณ์ได้จริงๆต่อเมื่อไปบำเพ็ญสมถภาวนาต่อไปถ้าหากว่ารักษาศีลแล้วไม่เอาศีลเป็นพื้นฐานในการอบรมสมถภาวนาต่อไปศีลอันนั้นเป็นศีลที่ไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อความคุกคลีเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อความมักมากเป็นต้นนะ ถ้าหากว่าอาศัยศีลเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานแห่งการเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาต่อไปศีลอันนั้นเนี่ยนะจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จได้เพราะศีลเนี่ยเมื่อเทียบในพรหมจรรย์ศีลเนี่ยเทียบกับต้นไม้แล้วเป็นอย่างไรนะมีข้อความในมหาสาโรปมสูตรกล่าวไว้ว่ากล่าวถึงแก่นแท้สาระของพรหมจรรย์เนี่ยนะเหมือนกับต้นไม้ลาภสการะชื่อเสียงสรรเสริญเหมือนกับกิ่งและใบของต้นไม้นั่นนะเรียกว่ากิ่งใบแห่งพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นลาภสการะชื่อเสียงมีค่าเท่ากับกิ่งและใบเท่านั้นเองทีนี้ศีลเหมือนกับสะเก็ดของพรหมจรรย์เนี่ยนะศีลเนี่ยเท่ากับสะเก็ดเหมือนกับสะเก็ดของต้นไม้เนี่ยนะไอ้เปลือกนอกอ่ะพวกเปลือกทั้งหลายแหล่นั่นแหละฉะนั้นเปลือกศีลก็เท่ากับเปลือกเท่านั้นเองสมถะภาวนาก็เหมือนกับกับพีแห่งพรหมจรรย์เนี่ยนะสมถะภาวนาเนี่ยเป็นเหมือนกับเปลือกเป็นเหมือนกับกับพีของพรหมจรรย์วิปัสสนาเป็นต้นก็ลักษณะเดียวกันแต่อริยมรรคอริยผลนิพพานนั่นแหละจึงจะเข้าถึงแก่นแท้ของพรหมจรรย์ได้จริงๆเพราะฉะนั้นศีลที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากศีลอันนั้นต้องเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมถภาวนาเพราะว่าคนที่รักษาศีลได้ดีแล้วอบรมเจริญสมถภาวนาเหมือนกับทำฐานแห่งพื้นดินเอาไว้ดีแล้วเนี่ยนะจะสร้างตึกรามบ้านช่องเป็นต้นก็ไม่ยากเมื่อกี้นั่งรถมากับผู้การก็กล่าวถึงว่าเอ๊นะอย่างในงานศพเนี่ยเราไปงานศพก็น่าจะเจริญอสุภะภาวนาน่าจะเจริญมรณานุสติกันได้นะไม่น่ายากใช่ไหมพอเห็นก็เออซากศพที่เอาไปเผาเป็นต้นก็เป็นของปฏิกูลเป็นของน่าเกลียดเป็นของไม่สะอาดเวลาศพนั้นเนี่ยขณะที่ถูกแผดเผาเป็นต้นใช่ไหมน้ำเหลืองเป็นต้นก็ไหลเยิ้มนะซากศพกระจัดกระจายนะเป็นเหลือแต่กระดูกในที่สุดก็เหลือแต่กระดูกใช่ไหมน่าจะเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาต่อไปได้เพราะอะไรเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเธอพึงเห็นกระดูกที่แหลกเป็นผุยผงอยู่ในป่าช้าเป็นกระดูกเก่า1ปี2ปี3ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะเธอก็พึงน้อมเข้ามาสู่กายนี้และว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้นะภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างนะพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างย่อมอยู่อันหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยรู้เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอเป็นผู้อันตันหาและไม่ทิและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกนะไปเห็นในลักษณะนั้นน่าจะเจริญได้เจริญไม่ยากนักใช่ไหมไอ้ซากศพที่กำลังตายใหม่ๆวันหนึ่งสองวันที่กำลังเอาไปเผาก็มีอยู่ไอ้กระดูกเก่าๆปกนะที่มันปนๆอยู่ในนั้นในป่าช้าก็มีตั้งเยอะแยะนะบางศพก็ซากศพขึ้นอืดขึ้นพองก็น่าจะน้อมมาเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาอย่างนี้ต่อไปได้แต่เจริญไม่ได้หรอกถามว่าทำไมจึงเจริญไม่ได้จะสร้างตึกในที่แผ่นดินไหวบ่อยๆได้ไหมไม่ได้นะสร้างตึกในที่แผ่นดินไหวบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวตึกถล่มคนสร้างตายหมดนะชั้นใดก็ดีคนที่อบรมสมถะภาวนาก็เหมือนกันถ้าศีลไม่ดีเจริญแล้วไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากเจริญก็เจริญแบบทุลักทุเลเต็มทีว่างั้นเถอะเพราะพื้นแผ่นดินไม่ดีพื้นแผ่นดินคือศีลก็เหมือนกันใช่ไหมอย่างพระสูตรหลายๆแห่งพระองค์ตรัสเลยว่าพีชคามและภูชคามจะเจริญจะเติบโตขึ้นได้นะต้นไม้ใบหญ้าว่างั้นเถอะต้นไม้ใบหญ้าจะงอกขึ้นได้จะเจริญขึ้นได้จะมีผลผลิตที่ไพบูลย์ก็ต้องเจริญบนแผ่นดินงอกงามอยู่บนแผ่นดินตั้งอยู่บนแผ่นดินอ่ะต้นไม้ใบหญ้าเหล่านั้นจึงจะเขียวสวยดีสมบูรณ์ดีฉันใดภิกษุก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลอย่างนี้แล้วอบรมเจริญสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5หรือว่าโพชฌงค์7หรืออริยมรรคมีองค์8ศีลมีความสำคัญเหมือนผืนแผ่นดินทั้งหลายเหล่านั้นหรือว่าแรงงานแรงงานที่จะต้องใช้กำลังอย่างใดอย่างหนึ่งแรงงานทั้งหมดเหล่านั้นถ้าตั้งอยู่บนแผ่นดินแล้วก็งานนั้นก็ทำได้สบายๆฉันใดสมถะและวิปัสสนาเหล่านั้นถ้าตั้งมั่นอยู่บนจตุปาริสุทธิศีลคือความบริสุทธิ์ของศีลทั้ง4ประการ ปาติโมกสังวรการสำรวมระวังในข้อปาติโมกที่พระองค์ทรงแสดงทรงบัญญัติเอาไว้อินทรีย์สังวรตามองเห็นใจไม่เป็นบาปหูได้ยินเสียงรักษาใจไม่ให้เป็นบาปจมูกรับรู้กลิ่นลิ้นรับรู้รสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งใจนึกคิดสังวรรักษาใจไม่ให้เป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลรักษาจิตให้เป็นกุศลได้ทั้งวันนั่นแหละเรียกว่าคนมีอินทรีย์สังวรทีนี้เมื่อเกี่ยวข้องกับข้าวของเครื่องใช้ไม่ว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เราใช้สอยพิจารณาให้หมดเลยนะที่อยู่ที่อาศัยก็พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราใช้สอยบริโภคก็เพื่อบำบัดความหนาวบำบัดความร้อนเป็นต้นเนี่ยนะสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มเพื่ออะไรเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเนี่ยนะแล้วก็ที่อยู่อาศัยเพื่อบำบัดความหนาวเป็นต้นเพื่อบังแดดบังลมเนี่ยนะหรือว่าเพื่อสะดวกว่างั้นเถอะจะทำกิจใดๆถ้าทำในบ้านเรามันก็สบายใจหน่อยใช่ไหมแต่ไปเช่าเขาอยู่มันก็ลำบากใจหน่อยนั้นที่อยู่อาศัยประโยชน์ก็คือสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละเพื่อสร้างคุณงามความดีต่อไปแล้วข้าวปลาอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็คำนวณถึงประโยชน์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแม้กระทั่งยูกยาเวชภัณฑ์ต่างๆที่เอามาใช้สอยได้รับการพิจารณาตรวจสอบถึงประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นถึงโทษถึงสิ่งเหล่านั้นทั้งอุบายสลัดออกแห่งสิ่งเหล่านั้นพิจารณาใคร่ควรอย่างรอบคอบหมดเลยแล้วก็ใช้สอยสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นศีลเรียกว่าปัจจยสารนิสิตศีลเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นศีลเป็นบาตรเป็นแผ่นดินของการเจริญสมถะและวิปัสสนาต่อไปแล้วก็อาชีวะปริสุทธิศีลเนี่ยนะอาชีพที่เว้นจากกายทุจริตอาชีพที่เว้นจากวจีทุจริตเป็นสัมมาอาชีพเนี่ยนะงั้นอาชีพเหล่านั้นก็นับว่าเป็นพื้นฐานเป็นบาตรฐานแห่งการเจริญสมถะและวิปัสสนาต่อไปอันนั้นศีลเหล่านี้จะบริบูรณ์เนี่ยนะที่จะไม่เป็นไปเพื่อคลุกคลีไม่เป็นไปเพื่อผูกพันและพัวพันใช่ไหมถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้มุ่งสมถาวิปัสสนาต่อไปเนี่ยนะอาศัยศีลนั้นดีไม่ดีเป็นที่เอาไว้ยกตนข่มผู้อื่นเรามีศีลดีคนอื่นมีศีลใหม่ดีเรากายกรรมเรียบร้อยคนอื่นไม่เรียบร้อยโอ้ยแค่ศีลแค่นี้ก็ยังรักษาไม่ได้ก็เป็นที่อาศัยดูหมิ่นดูแคลนเหยียดยามคนอื่นเป็นต้นถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่มีผลมากแต่ถ้าหากว่าอาศัยพื้นฐานคือศีล นั่นแหละอบรมสมถาวิปัสสนาต่อไปกุศลธรรมเหล่านั้นก็จะมีผลมากมีอานิสงส์มากศีลนั้นเป็นการละกายทุจริตวจีทุจริตเนี่ยนะเป็นการเจริญกายสุจริตและวจีสุจริตเนกขัมมะเป็นการเจริญมโนสุจริตเนี่ยนะหมวดรักษากายไม่ให้มีโทษรักษาวาจาไม่ให้มีโทษอันนี้เป็นกิจของศีลทีนี้การที่อบรมจิตไม่ให้มีโทษอบรมจิตให้ดีขึ้นพัฒนายิ่งขึ้นไปอันนั้นเป็นเนกขัมมะนะอันคนที่สังวรกายสังวรวาจาดีแล้วถ้าสังวรใจให้เป็นไปกับกุศลได้ยาวๆอันนั้นเป็นเนกขัมมะการที่เราไม่ทำให้สัตว์อื่นเดือดร้อนอันนี้เป็นศีลใช่ไหมการที่เราไม่พูดให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตรงกันข้ามเราทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสัตว์อื่นพูดถ้อยคำที่ไพเราะเหมาะแก่ประโยชน์ทำให้สัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์อันนี้ก็เป็นศีลของเราแต่ถ้าเราภาวนาในใจหวังประโยชน์หวังความสุขให้มีเขามีความเจริญจริงๆนะเป็นเมตตามโนกรรมต่อหน้าและเป็นเมตตามโนกรรมรับหลังภาวนาให้เขามีความสุขอ่ะเราเคยภาวนาให้ลูกมีความสุขไหมลูกหลานไปดีสมมติเราไปธุระที่ไหนใช่ไหมเราคิดให้ให้มีความสุขนะไปโดยสวัสดิภาพไปโดยความปลอดภัยเจริญงอกงามรุ่งเรืองเราก็ตั้งจิตไว้ในลักษณะนั้นเมื่อไรเราจะตั้งจิตเอื้อเฟื้อแบบนี้เป็นไปในสัตว์ทุกหมู่เหล่าได้นั่นแหละเป็นภาวนาของเรานะนี่เป็นเนกขัมมะนะเนี่ยนะถ้ากล่าวถึงคำว่าเนกขัมมะเนี่ยอัพยาปาทะก่อนเนกขัมมะเสร็จอัพยาปาทะและอวิหิงสาเมื่อรักษาศีลแล้วก็เจริญเมตตาเจริญกรุณาเจริญมุทิตาเจริญพรหมวิหารข้อที่เหลือต่อไปนั่นแหละเป็นเนกขัมมะบารมีของเราน่าจะทำได้ไม่ยากนักนะเจริญเมตตาให้สัตว์อื่นมีความสุขนะคิดให้คนอื่นมีความสุขไม่น่ายาก แต่ว่าประเด็นสำคัญก็เคยคิดให้ตัวเองมีความสุขบ้างไหมอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะเบื้องต้นแห่งการที่จะมีเมตตาต่อคนอื่นวันนี้เราเบียดเบียนตัวเองไหมนะเบียดเบียนทางกายแก่ตัวเองไหมทำอ่ะเขาบอกว่าเบียดเบียนตัวเองทางกายนี่เป็นยังไงไปหาอะไรทำแล้วเรามาเสียใจในภายหลังนั่นแหละเบียดเบียนตัวเองแล้วล่ะพูดคำพูดใดที่เสียใจในภายหลังคำพูดนั้นชื่อว่าเบียดเบียนตัวเองแล้วทีนี้ความคิดล่ะเรามาจะโมเบียดเบียนตัวเองอยู่ทำไมก็คิดให้ตัวเองมีความสุขมีความเจริญคิดไม่ยากนะเคยอวยชัยให้พรให้คนอื่นมีความสุขเออเราก็ทำอย่างนี้กับตัวเองบ้างแล้วก็แผ่ความเอื้อเฟื้ออันนี้ไปหาคนอื่นให้มีความสุขความเจริญนะนะถ้าคิดในลักษณะนี้ได้เป็นมโนสุจริตอันนี้เป็นเนกขัมมะนะนะตั้งเป้าหมายอันนี้เพื่อการตรัสรู้อริยสัจธรรมนี้เป็นเนกขัมมะบารมีของเราหรืออย่างหนึ่งคนที่มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยนะเจริญฌานไม่ยากนะนะสามารถที่จะเจริญฌานได้ง่ายนะถ้าขอให้ศีลดีๆเนี่ยเท่ากับพื้นฐานดีแผ่นดินดีเมื่อพื้นฐานดีเหมือนกับแผ่นดินที่ดีเนี่ยนะสร้างตึกไม่ยากถ้าจตุปริสุทธิ์ที่ศีลดีแล้วเนี่ยนะไม่ต้องตั้งความปรารถนาว่าขอให้จิตฉันมีสมาธิแทบไม่ต้องขอไม่ต้องอ้อนวอนเลยเพราะเขารักษากายกรรมรักษาวจีกรรมไม่ให้มีโทษเป็นไปเพื่อปีติปราโมทความเอิบอิ่มใจความสบายใจเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ยากถ้าศีลดีๆจริงๆนะเจริญเมตตาเจริญกรุณาเจริญมุทิตาอุเบกขาเจริญไม่ยากนะแต่ถ้าศีลไม่ดีเนี่ยโอ้ยมันยากจริงๆนะมันยากไปหมดนั่นแหละเหมือนกับซื้อรถซื้อเรือนั่นแหละไม่มีเงินเนี่ยโอ้ยมันซื้อยากไปทุกคันนั่นแหละจักรยานยังซื้อยากเลยนะถ้าไม่มีตังค์สักอย่างศีลเนี่ยมันเป็นทรัพย์เบื้องต้นถ้ามีทรัพย์คือศีลแล้วทรัพย์คือสมถะทรัพย์คือวิปัสสนาต่อไปจะไม่ยากเรียกว่ามีทุนไปต่อทุนแล้วนะเรียกว่าเอาทุนศีลไปต่อทุนชั้นสูงคือสมถะวิปัสสนาต่อไปแต่แม้ทุนคือศีลยังไม่มีและทุนคือศรัทธาก็หดด้วยนี่หมดกันเลยกันนี่จบเลยนะจบไม่รู้จะแก้ไขยังไงแล้วนี่พระก็โปรดไม่ขึ้นนะคันนี้และอย่างหนึ่งนะศีลเนี่ยเป็นเรื่องของประโยคะนะเป็นเรื่องของกายะประโยคะและวจีประโยคะเป็นประโยคะนี่การประกอบการประกอบทางกายการประกอบทางวาจาทีนี้ไอ้ความบริสุทธิ์ทางกายและทางวาจาเนี่ยนะที่เรียกว่าประโยคะบริสุทธิ์กายะประโยคะวจีประโยคะที่บริสุทธิ์ด้วยการละโทษของกรรมนะถ้าหากว่าเราพูดอะไรออกไปทำอะไรออกไปทุกอย่างที่เราทำนั้นเป็นกรรมนะแล้วก็กล่าวถึงเนกขัมมะเป็นความบริสุทธิ์แห่งอัธยาศัยนะบางคนนี่มีอัธยาศัยมักโลภบางคนมีอัธยาศัยมักโกรธบางคนมีอัธยาศัยมักหลงแต่ถ้าเจริญเนกขัมมะอัธยาศัยบริสุทธิ์เป็นอัธยาศัยที่ไม่เกลือกลั่วไปด้วยโลภะเป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่มีอัธยาศัยมักโลภไม่ใช่มีอัธยาศัยมักโกรธเพราะเนกขัมมะละการประทุษร้ายแห่งกิเลสเนี่ยนะอย่าลืมว่าไอ้คำว่าเนกขัมมะในที่นี้ได้แก่มหากุศลที่เป็นไปกับสมถวิปัสสนาและฌานกุศลทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าเนกขัมมะบารมีแม้แต่ฌานกุศลก็เรียกเนกขัมมะบารมีแต่เป็นการเจริญเนกขัมมะเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อโพธิญาณ นะบางทีใช้คำว่าเพื่อโพธิญาณใช่ไหมโพธิญาณ นี่เป็นชื่อของอะไรเคยได้ยินนะโพธิญาณโพธิเนี่ยแปลว่าความตรัสรู้ญาณ นี่ก็คือญาณเป็นเครื่องตรัสรู้โพธิเป็นชื่อของอริยมรรคเนี่ยนะการบำเพ็ญกุศลเพื่ออริยมรรคอริยมรรคเนี่ยเป็นกุศลชั้นสูงที่ถูกปรุงแต่งมาเป็นอย่างดีในบรรดาสิ่งที่ถูกปรุงแต่งทั้งหมดอริยมรรคประเสริฐเลิศที่สุดแต่กว่าจะปรุงได้ขนาดนั้นล่ะกุศลธรรมชั้นธรรมดาทั่วไปเป็นพื้นฐานคือกุศลท่านแต่ทานศีลเนกขัมมะกุศลเหล่านี้นี่แหละเป็นพื้นฐานเป็นอุปนิสัยให้เพราะฉะนั้นจะต้องได้รับการปรุงแต่งอย่างเลิศอย่างประเสริฐศีลนี่เป็นการละวีติกมกิเลสนะกิเลสที่ก้าวล่วงออกมาทางกายและทางวาจาในขณะเดียวกันเนี่ยนะท่านนั่งเฉยๆเลยนะพ่อแม่ไม่สบายแล้วเราก็เฉยๆไม่สนใจไม่ดูแลอย่างเงี้ยสมมตินะอย่างนี้ชื่อว่ากิเลสก้าวล่วงมาหรือยัง นั่งเฉยๆเออช่างมันพ่อแม่ไม่สบายก็เรื่องของพ่อแม่ที่ฉันไม่เกี่ยวอย่างเงี้ยอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าทุศีลไหมขณะนั้นชื่อว่าทุศีลด้วยนะอ้าวทำไมอ่ะศีลก็เว้นไม่ใช่เหรอนั่งเฉยๆมันก็เป็นศีลไม่ใช่เหรออ่าเขาบอกว่าไอ้การไม่ทำอะไรเลยก็มีโทษเหมือนกันนะไม่ชื่อว่าศีลศีลบางอย่างสำเร็จด้วยการกระทำเช่นอาชีวะปาริสุทธิศีลเนี่ยต้องทำเอานะมันไม่รอให้โอ้ยอยู่ๆแล้วแหมข่าวของเครื่องใช้ไหลมาเทมานี่ไม่ใช่แล้วอันนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นอาชีพเนี่ยนะสำเร็จด้วยการกระทำศีลถ้าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อันนี้สำเร็จด้วยการเว้นแต่พ่อแม่เป็นต้นสำเร็จด้วยการปฏิบัติถ้ากุศลธรรมเหล่านั้นเราไม่ปฏิบัติชื่อว่าทุศีลด้วยนะชื่อว่าไม่มีศีลด้วยเหมือนกันเพราะว่าการไม่ทำอะไรอย่างเดียวก็มีโทษเหมือนกันนั้นใดดีกาวิสุทธิมรรคชื่อว่าปรมัตถมัญชุสามหาดีกาวิสุทธิมรรคขยายถึงบทว่าสัพพาปัสสะกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยนะไอ้คำว่าไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยไม่ใช่เว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นอย่างเดียวการที่เราไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่เจริญกุศลธรรมเหล่านี้ก็นับว่าเป็นการทำบาปอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมพ่อแม่ก็ควรที่เราจะควรเลี้ยงดูท่านทีนี้เราไม่เลี้ยงดูไม่เจริญกุศลในส่วนนี้เราก็ชื่อว่าทำบาปอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะนะเพราะพ่อแม่เขาก็ไม่สบายใจใช่ไหมเมื่อเราไม่ทำกิจนั้นๆทีนี้ถ้าเราก็ลองคิดดูนะขนาดพ่อแม่ผู้ที่มีอุปการะคุณต่อเรามากขนาดนี้แล้วนะเรายังใจจืดใจดำเรายังเรียกว่ายังใจไม้ไส้ระกำเขาว่างั้นยังละเลยปล่อยปละละเลยแล้วในโลกนี้จริงใจกับอะไรได้บ้างนะนะเราจะเป็นคนที่จริงใจกับอะไรสิ่งที่เราจริงใจด้วยไม่ใช่เป็นสิ่งตลบหลอกลวงหรือเนี่ยนะขนาดว่าคนที่มีบุญคุณต่อเราเรายังคิดเป็นอื่นได้เนี่ยนะพันศีลเนี่ยเป็นคุณธรรมประเภทกตัญญูเป็นต้นเนี่ยนะอันความกตัญญูเหล่านั้นเนี่ยทำให้ไม่ล่วงละเมิดทำให้ประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติทำให้งดเว้นสิ่งที่ควรงดเว้นแล้วพระองค์ก็แสดงเนกขัมมะบารมีต่อไปว่าละการครอบงำจิตเนี่ยนะทำด้วยจิตที่ไม่เป็นไปกับบาปไม่เป็นไปกับอกุศลเนี่ยนะกุศลจิตก็สามารถเจริญเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะอันเนกขัมมะเนี่ยนะเน้นไปที่สมถะคือการละบาปละอกุศลที่ครอบงำย่ำยีจิตคล้ายๆกับว่าเออท่านมาบวชเนี่ยดีแล้วละยกตัวอย่างนะสมมติอ่ะของอามาเนี่ยบวชแล้วใช่ไหมกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีอยู่กับครูอาจารย์ก็ประพฤติวัดปฏิบัติอันนี้สมมตินะที่จริงอาตมาอาจจะไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ได้นะเพียงว่าเดี๋ยวท่านมาเล่านึกว่าท่านศีลดีนักนึงไงอย่างเงี้ยนะเอามาเล่าให้สมมติว่าเป็นตัวอย่างเนี่ยแปลว่าคนอื่นเนี่ยบาปปะเอาตัวเองนี่แหละแต่ว่าไม่ดีอาจที่คิดก็ได้นะแต่เล่าว่าถ้าเกิดบวชแล้วทำดีอ่ะสมมตินะถ้าเกิดทำดีเนี่ยนะโอ้ยปาติโมกข์ก็รักษาได้ดีครูอาจารย์ก็รักษาได้ดีพอเสร็จจากประพฤติวัดปฏิบัตินั่งคิดถึงสาวอย่างเดียวยังไงอันนี้ดีไหมเออศีลดีแล้วนะแต่ว่าไอ้เนกขัมมะไม่มีคำว่างั้นเป็นไม้สดที่คือการออกบวชเนี่ยก็เหมือนกับไม้ที่เอาออกห่างน้ำอ่ะนะแต่ถ้าหากว่าใจยังพัวพันคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้บ่อยๆอันนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าไม้สดอยู่ห่างน้ำเฉยๆไอ้การบวชนี่ก็เหมือนกับไม้ที่อยู่ห่างน้ำนะห่างจากกามคุณคือน้ำเนี่ยนะทีนี้แต่ถ้าหากว่ายังชุ่มไปด้วยยางคือคิดถึงแต่เรื่องไม่ควรคิดทั้งหลายแหละเอ๊ะมาด่าเราได้ยังไงโยมคนนั้นมาตำหนิเราได้ยังไงมานั่งคิดแต่เรื่องราวเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เนกขัมมะบารมีไม่มีศีลบารมีได้แล้วใช่ไหมพ่อรักษาปาติโมกรักษากุศลทั่วๆไปได้แล้วครูอาจารย์วัดประพฤติวัดปฏิบัติไม่บกพร่องแต่นั่งคิดถึงใครสักคนหนึ่งด้วยอำนาจกิเลส ที่มันชุ่มถ้าอย่างนี้ไม่มีเนกขัมมะบารมีอันนั้นไม่ใช่เนกขัมมะบารมีไม้สดที่ห่างน้ำเฉยๆอันนั้นไม้สดที่ชุ่มด้วยยางแต่อยู่ห่างน้ำอันนั้นการบวชก็เหมือนกับห่างน้ำแต่ไม่แน่นะมันถ้ามันสดมากๆมันก็จะหาน้ำมาเป็นปุ๋ยอีกเหมือนกันมันจะดูดมันจะออกรากละเดี๋ยวก็งอกใหม่แล้วกันนี่ลำบากละเพราะฉะนั้นการที่เจริญเนกขัมมะบารมีนั่นเป็นการคั่วว่างั้นจะคั่วยางสดเหล่านั้นออกไปเนี่ยนะข้อปฏิบัติที่เป็นเมตตาก็คั่วโทสะใช่ไหมนะข้อปฏิบัติที่เจริญอสุภกรรมฐานเป็นต้นก็เป็นการคั่วยางเหนียวคือราคะเนี่ยนะถ้าเจริญวิปัสสนาก็คั่วโมหะคั่วความมืดความหลงความเคล้าออกไป แล้วก็ถ้าหากว่าผู้ที่รักษาศีลเนี่ยนะถ้าคลุกคลีมากเป็นไปเพื่อความเสื่อมการกล่าวถึงเนกขัมมะเป็นเรื่องของการไม่คลุกคลีคือบางคนเนี่ยคลุกคลีมากเนี่ยนะบางคนก็คลุกคำว่าคลุกคลีเนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าสังสักขะสังสักขะเรื่องการผูกการมัดเหมือนกันแต่ไอการคลุกคลีเนี่ยนะหนึ่งอย่างเช่นพระคลุกคลีกับโยมก็คือผูกมัดโยมก็คือโปรยเพื่อที่จะโยมอย่าไปไหนนะดีแล้วละมาทำบุญกับอาตมาที่นี่แหละเหมือนกับผูกพูดจีบกันนะพูดผูกพูดมัดอันนี้เขาเรียกว่าฝ่ายหนึ่งผูกนะฝ่ายหนึ่งผูกแต่ถ้าหากว่าโยมเนี่ยผูกพระอันนี้เขาเรียกอีกฝ่ายนั้นผูกบางคนเนี่ยผูกทั้งสองฝ่ายเลยนะไปบางแห่งก็พระผูกโยมบางแห่งก็โยมผูกพระบางแห่งก็ทั้งคู่นั่นแหละบางแห่งก็ต่างคนต่างปล่อยเขาเรียกว่าคาหะกับมุตตะนะคือการจับและการปล่อยนะอันนี้มีกล่าวไว้ในอัตถกถารัฏฐวินีตสูตรอัตถกถาเมขียสูตรเนี่ยนะเมขียสูตรในอุทานเล่มที่44กับเล่มในรัฏฐวินีตสูตรกล่าวไว้ถึงเรื่องสังสักขะในคาถาวัตถุ10เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามัวแต่คลุกคลีมัวแต่ผูกพันกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยโอ้ยเนกขัมมะไม่ต้องแล้วโยมทุกข์ก็ทุกข์ด้วยโยมสุขก็สุขด้วยนะเขาทุกข์หน่อยเราก็จะน้ำตาไหลทางนี้ให้ได้เขาได้ดิบได้ดีนิดๆหน่อยๆทางนี้ก็เอ๊ะไปถ้าอย่างนี้แล้วเนกขัมมะบารมีไม่ดีอันศีลที่รักษาแบบนั้นเป็นไปเพื่อความเสื่อมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนกขัมมะบารมีท่านจึงเรียงต่อจากศีลนะพันศีลเนี่ยเป็นไปเนกขัมมะเป็นไปเพื่อไม่คลุกคลีถ้าหากว่าคลุกคลีหมกมุ่นกันอยู่อย่างนั้นแล้วอ้าวฌานจะไปเป็นได้ยังไงต่างคนต่างกังวลห่วงใยกันพระจะไปไหนก็ไม่ได้ใช่ไหมวิตกกังวลจะไปเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาชั้นสูงต่อไปก็ไม่ได้เดี๋ยวโยมก็ไม่สบายใจก็ต่างคนต่างหมกมุ่นกันอยู่นั่นแหละก็กอดคอกันจมหมดเลยคราวนี้ไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นเนกขัมมะบารมีท่านจึงเรียงต่อจากศีลบารมีศีลที่รักษาดีต้องไม่เป็นไปเพื่อผูกเพื่อมัดเพื่อรัดเพื่ อสนองตอบต่อบาปอกุศลอะไรแม้แต่ศีลที่ตั้งเป้าหมายเพื่อสวรรค์เป็นต้นนี้ก็นับว่าเป็นศีลที่ไม่บริสุทธิ์นะนับเป็นเครื่องเศร้าหมองอย่างหนึ่งของศีลเหมือนกันเนี่ยนะโอ้เราเนี่ยนะรักษาจตุปาริสุทธิ์ที่ศีลดีเนี่ยตายแล้วชาติหน้าเราจะมีนางฟ้าเท่านั้นนะเป็นเทพบุตรรออย่างนี้อันนี้ก็ไม่ดีแล้วนะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี้เป็นความเศร้าหมองอย่างหนึ่งของศีลเหมือนกันนะอันศีลที่ตั้งความปรารถนาไม่ดีก็เป็นศีลที่ด่างพร้อยชื่อว่าศีลที่ขาดที่ทะลุเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารักษาศีลที่ดีที่ถูกต้องก็ศีลนั้นต้องเป็นไปเพื่อการเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาต่อไปเนี่ยขัมมะนั่นก็คือสมถะนั่นเองนะสมถะทั้งหมดมีเท่าไหร่นะสมถะเคยได้ยินเท่าไหร่นะสมถะ40นะสมถะ40นี่แบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วจำไม่ยากกลุ่มที่1เขาเรียกว่าอนุสติ10อนุสติ10กลุ่มที่2เรียกว่ากสิณ10เป็น10แล้วใช่ไหมกลุ่มที่3เรียกว่ากสิณ10อนุสติ10อะไรอีก10อสุภะอีก10โยมนี่จำแม่นนะได้30แล้วนะโอ้ไม่ยากนะ30สบายแล้วต่อไปอีกนะพรหมวิหารอีก4ละ อรูปสมาบัติอีก4โอ้โห38ละเหลืออีก2เหลืออะไรเหลือจตุธาตุววัฏฐานอีก1เหลืออาหาเรปฏิกูลสัญญาอีก1เป็น40พอดีเลยจำเป็นกลุ่มไม่ยาก40ทีนี้อนุสติ10ก็มาแบ่งเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอันนี้ก็คือตามระลึกถึงพระรัตนตรัยได้3แหละตามระลึกถึงทานที่เคยให้ศีลที่ได้รักษาเทวดาที่เป็นพยานแห่งการเจริญกุศลก็เป็นศีลานุสติจาคานุสติและเทวตานุสติหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าอานาปานสติระลึกถึงความตายบ่อยๆเรียกว่ามรณานุสติระลึกพระนิพพานที่สงบจากสังขารเป็นอุปสมานุสติสบายแล้วใช่ไหมอนุสติ10อสุภะเนี่ยโหจำยากจริงเลยนะสุภะก็คือการระลึกถึงซากศพที่ตายตั้งแต่วันหนึ่งจนเหลือแต่ผุยพงนั่นแหละก็แบ่งมาเป็นอาการ10ช่วง10ระยะนะอันนี้เรียกว่าอสุภะ10ทีนี้กสิณ10เนี่ยนะเราก็มาแบ่งเป็นธาตุกสิณดินน้ำลมไฟ4แหละแล้วก็สีขาวสีเหลืองสีแดงนะเรียกว่าวรรณะกสิณสีขาวสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดง ทีนี้อากาศสักกสินอากาศกสินแล้วก็วิญญาณนักสินเนี่ยนะเป็นกสิน10นะพรหมวิหาร4ใช่ไหมง่ายเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาการพิจารณาถึงความเป็นธาตุนะธาตุ4ที่มีอยู่ในกายนี้นะอย่างเช่นปฐวีธาตุในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังอาโปธาตุคือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองนี่เป็นอาโปธาตุวาโยธาตุก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเตโชธาตุก็ธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นการที่มาปรารภกรรมฐานเหล่านี้มากๆบ่อยๆนี่เรียกว่าเป็นเนกขัมมะบารมีเนี่ยนะเป็นเนกขัมมะบารมีเพราะฉะนั้นการเจริญอสุภะเป็นต้นเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสสายราคะการเจริญอนุสติเนี่ยนะเป็นการเจริญกรรมฐานเหมาะที่เหมาะกับคนประเภทศรัทธาจริตนะนะอนุสติเนี่ยนะเจริญมรณานุสติก็เหมาะกับผู้ที่เป็นพุทธจริตหรือว่าอานาปานสติก็เหมาะกับคนวิตกจริตพรหมวิหารก็เหมาะกับคนโทสะจริตเนี่ยนะฮะกรรมฐานเหล่านั้นก็ที่เยอะก็แบ่งตามอำนาจของจริตโดยประการต่างๆนั่นเองอันเนกขัมมะบารมีนั้นถ้าเจริญเป็นแล้วก็มีผลมากมีอานิสงส์มากถ้าหากว่าพูดถึงกรรมปัจจัยนะศีลบารมีทานบารมีให้ผลเป็นเหตุแห่งโภคสมบัติใช่ไหมเท่านั้นเองนะบางคนเนี่ยให้ทานมากแต่ศีลไม่ดีตายแล้วเกิดเป็นสุนัขโหเจ้าของเลี้ยงดูดีจริงๆเลยเอาไหมผลแห่งการให้ทานเนี่ยทำให้คนดูแลอย่างดีเยี่ยมเลยแต่ว่าศีลไม่ดีเลยพบไม่ดีเลยแต่ถ้าคนศีลดีแต่ทานไม่ให้เกิดเป็นคนเหมือนกันแต่ว่าแหมมันอดอยากเหลือเกินอย่างเงี้ยไอ้ก็ไม่ดีก็ดีที่เกิดเป็นคนอ่ะนะดีที่เกิดเป็นคนแต่ทรัพย์ไม่ค่อยมีเนี่ยอันนี้น่าสงสารนะแต่ถ้าหากว่าทานดีศีลดีใช้ได้ละทีนี้ทานศีลเมื่อเทียบกับเนกขัมมะเนี่ยนะศีลเนี่ยเป็นเหตุแห่งมนุษย์และเทวดาเท่านั้นเองสามารถนำปฏิสนธิในมนุษย์และเทวดาท่านเนกขัมมะล่ะพรหมโลกสบายเลยกันเนี่ยพรหมเนี่ยมีกี่ชั้นน่ะตั้งแต่พรหมชั้นที่1ใช่มั้ยพรหมปริสัทชาพรหมปโรหิตามหาพรหมาแล้วก็พรหมปริตาภานะอัปปมานาภาอัพัสราก็สูงเวหัพพลานะพรหมชั้นสูงๆขึ้นไปอีกใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของสมถะเป็นเรื่องของเนกขัมมะเท่านั้นแหละที่จะทำให้ได้วิบากอย่างดีๆขนาดนั้นแต่การเจริญฌานเหล่านี้ที่เป็นบารมีไม่ได้เจริญเพื่อเอาภพไม่ได้เจริญเพื่อเอาวิบากและกรรมชรูปแต่เจริญฌานกุศลเหล่านี้เพื่ออริยมรรคเจริญเพื่ออุปนิสัยไม่ได้เจริญเพื่อเอาวิบากนะหรืออย่างการให้ทานเนี่ยนะส่วนหนึ่งคนก็จะต้องการให้ทานเพื่อเอาวิบากแห่งทานแต่คนที่เข้าใจถูกต้องให้ทานเพื่อพัฒนากุศลชั้นสูงต่อไปให้ทานเพื่อเจริญกุศลธรรมชั้นสูงๆทานแบบนี้แหละจึงเป็นทานนะบารมีทีนี้เลยไปหาปัญญาบารมีนะว่าทำไมพระผู้มีพระภาคจึงเรียงว่าปัญญาบารมีเนี่ยนะต่อจากบารมีไหนเอาทวนนะ1ทานบารมี2ศีลบารมี3เนกขัมมะบารมี4ปัญญาบารมี5วิริยะบารมี6ขันติบารมี7สัจจะบารมี8อธิฐานบารมี9เมตตาบารมี10อุเบกขาบารมีบารมี10ทัศน์ก็ว่างั้นถ้าหากว่าบารมีที่ยิ่งเสมอด้วยอวัยวะสูงขึ้นไปอีกอันนี้เป็นอุปบารมีอุปบารมีนี่มี10แล้วก็ศีลที่รักษาบารมีที่บำเพ็ญยิ่งด้วยชีวิตอันนี้เป็นปรมัตถบารมีอันปรมัตถบารมีก็มี10เป็นบารมี30ทัศน์ทีนี้ทานศีลเนกขัมมะปัญญานะสมถะแล้วก็วิปัสสนาหรือปัญญาต่อไปนั่นเองทำไมพระองค์จึงเรียงปัญญาต่อจากเนกขัมมะหรือต่อจากสมถะท่านกล่าวไว้ในลำดับเนกขัมมะเพราะความสำเร็จความบริสุทธิ์แห่งเนกขัมมะด้วยปัญญาคนที่จะเจริญสมถะได้ดิบได้ดีจริงๆก็ต้องมีปัญญามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสมถะเหล่านั้นอย่างถูกต้องเนี่ยนะจึงจักมีผลมากมีอานิสงส์มากแล้วก็เพราะกล่าวถึงความมีปัญญาด้วยความมีฌานถ้าคนไม่มีสมถะดีๆแล้วปัญญาเนี่ยเจริญยากว่างั้นปัญญานี่เกิดยากเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่า สมาหิโตยะถาภูตังประชานาติเนี่ยนะเขาบอกว่าคนที่มีสมาธิแล้วย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงและอย่างหนึ่งสมาธิเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้แห่งปัญญาหรือว่าปัญญานี่มีสมาธิเป็นเหตุใกล้ใช่ไหมอย่างที่เราเคยไล่กันมาเนี่ยนะปัญญานี่โดยชื่อเรียกว่ายะถาภูตยานทัศนะเนี่ยนะปัญญานี่มีหลายชื่อนะเรียกว่ายะถาภูตยานทัศนะก็ได้เรียกว่านิพพิทาก็ได้เรียกว่าวิราคะก็ได้เรียกว่าวิมุตติก็ได้เรียกว่าวิมุตติยานทัศนะก็ได้เรียกว่าปริญญาก็ได้เรียกว่าธรรมวิจัยก็ได้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็ได้เรียกปีติก็ได้โอ้เป็นได้หลายชื่อมากทีนี้ในปัญญาเหล่านั้นเนี่ยนะถ้ายะถาภูตยานทัศนะเรียกว่าปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงเนี่ยปัญญาที่รู้เห็นตามเป็นจริงมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีปัญญาที่รู้เห็นตามเป็นจริงนั้นมีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ถามว่าสัมมาสมาธิมีอะไรเป็นเหตุใกล้เมื่อกี้สัมมาสมาธิหรือเนกขัมมะมีอะไรเป็นเหตุใกล้ถ้าเรียงตามสูตรนั้นสัมมาสมาธิมีสุขเป็นเหตุใกล้โอ้คนที่มีความสุขนะจึงจะมีสมาธิได้ง่ายถามว่าความสุขเหล่านั้นมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีปัสสัทธิเป็นเหตุใกล้ปัสสัทธิมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีปีติเป็นเหตุใกล้ปีติมีปราโมทย์เป็นเหตุใกล้ปราโมทย์มีอวิปปิสารเป็นเหตุใกล้อวิปปิสารก็มีกุศลศีลนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ท่านก็เรียงสัมพันธ์กันมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะแล้วก็สมาธินั้นมีปัญญานั้นเป็นอาการปรากฏจะรู้ว่าใครมีสมาธิหรือไม่มีสมาธิก็สังเกตที่มีปัญญาหรือไม่แต่ว่าปัญญาพื้นฐานปัญญานี่นะถ้าระดับต่ำที่สุดเนี่ยปัญญาระดับไหนอันนะเกรดที่ต่ำที่สุดของปัญญานี่อยู่ระดับไหนในพุทธศาสนานะกรรมสกตาปัญญารู้กรรมและผลของกรรมรู้ถึงวิบากและเหตุอะไรทำให้ได้วิบากแบบนั้นอันนะรู้ถึงผลแห่งกรรมอย่างที่เรากำลังนั่งอยู่นี้เป็นกรรมไหมนั่งนั่งกันอยู่นี้เป็นกรรมไหมเป็นกรรมอะไรกรรมมีสามหนึ่งกายกรรมสองวจีกรรมสามมโนกรรมที่เรานั่งนี้เป็นกรรมอะไรกายกรรมนะนั่งถ้าพูดเป็นวจีกรรมนั่งฟังเฉยเฉยคิดตามเป็นมโนกรรมขณะที่เรานั่งเนี่ยนะฟังธรรมอยู่เนี่ยได้กรรมสามเลยขณะที่ฟังไปด้วยขยับตัวไปด้วยอะไรไปด้วยเนี่ยนะอันนี้เป็นกายกรรมเนี่ยนะเกิดการพูดการถามการตอบเป็นต้นอันนั้นเป็นวจีกรรมนั่งนิ่งฟังเฉยๆเป็นมโนกรรมได้กรรมสามอันนะถามว่าตัวกรรมได้แก่ตัวเจตนาที่คิดตามนั่นแหละเจตนาอันนั้นเป็นตัวกรรมเจตนาเหล่านี้มีผลไหมมีผลผลเขาเป็นยังไงนะพระองค์ตรัสว่าตรัสในนิทานสูตรติกานิบาตอังคุตรนิกายว่าไงกรรมบางอย่างเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาตินี้อันนั้นเจตนาที่ฟังเนี่ยบางอย่างให้ผลในชาตินี้ได้นะแต่ว่าไม่ใช่ให้ตรงนี้เลยให้ทันทีเลยไม่ใช่คำว่าให้ผลในชาตินี้ก็คือถ้าทําในปฐมวัยจะให้ในปฐมวัยมัชฌิมวัยเป็นต้นไปถ้าทําในมัชฌิมวัยให้ผลในมัชฌิมวัยแล้วก็ให้ผลในปัจฉิมวัยถ้าทําในปัจฉิมวัยปัจฉิมวัยคือวัยสุดท้ายจะให้ผลเมื่อไหร่งอมเต็มทีแล้วนะตอนนั้นแหละถ้าป่วยไข้ก็มีลูกหลานมาเลี้ยงดูมั่งนะมาให้ผลแถวนั้นมั่งเนาะแล้วก็ชาติหน้าเอ้ยถ้าให้ชาติหน้าไม่เรียกว่าทิฏฐธรรมนะนะถ้าให้ผลในชาตินี้เรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมไอเจตนาเนี่ยนะมีผลนะแล้วก็ให้ผลในชาติหน้าสามารถให้ผลนำเกิดให้ผลไปอุปถัมภ์เนี่ยนะบุญประเภทนี้เรียกว่าเป็นอุปัชฌะเวทนียกรรมถ้าไม่ให้ผลชาติหน้าชาตินี้ก็ไม่ให้ชาติหน้าก็ไม่ให้ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปเรียกว่าอปราปริยะเวทนียกรรมอันนี้เขาเรียกว่ายังถึงเหตุคือเจตนาเหล่านี้มีผล3ระยะเป็นต้นเหล่านี้นะส่วนถามว่าที่เรามาฟังเนี่ยเพื่อเอาวิบากแห่งกรรมเหล่านี้ใช่มั้ยมาค้าเหตุอันนี้เพื่อเอาวิบากเหล่านั้นหรือเปล่าถ้าหากว่าเข้าใจอย่างนั้นก็เข้าใจบารมีไม่ถูกต้องเพราะการเจริญบารมีเจริญกุศลเพื่อพัฒนากุศลให้สูงยิ่งขึ้นไป คือกรรมเนี่ยนะถ้าเจริญถูกเหตุมันให้ผลอยู่แล้วก็เหมือนกับเราปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าปลูกไปปั๊บเนี่ยอย่างต้นลำไยที่เราปลูกไปเนี่ยจะให้ผลปีอีกกี่ปีจะให้ผลให้ผลได้กี่ระยะเป็นต้นอ่ะเขาก็จะให้ผลตามเงื่อนไขของเขาอันนี้ถ้าดูแลถูกต้องนะหวังก็ตามไม่หวังก็ตามมันก็จะออกผลไปตามนั้นไปทีนี้ถามว่าเจ้าของสวนลำไยเนี่ยที่เขาปลูกปลูกเพื่อประโยชน์แก่ผลเหล่านั้นอย่างเดียวหรือปลูกเพื่อเขาอยากทำสวนลำไยเพื่อให้เขามีสวนเพื่อที่ขยายกิจการด้านอื่นๆต่อไปอีกการเจริญกุศลไม่ได้เจริญเพื่อหวังเอาวิบากคือวิบากและกรรมชรูปที่เป็นผลของกุศลเหล่านั้นๆแต่เจริญทานกุศลเพื่ออะไรเพื่อศีลกุศลถ้าคนให้ทานแล้วรักษาศีลง่ายถ้าคนรักษาศีลและเจริญสมถะง่ายคนที่สมถะดีแล้วเนี่ยวิปัสสนาเกิดไม่ยากเหมือนกันเจริญกุศลเพื่อกุศลชั้นสูงต่อไปเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เจริญกุศลเหล่านี้เพื่ออริยมรรคแหละเรียกว่าบารมีงั้นปัญญาเนี่ยนะถ้ามีสมถะมีสมถะที่เราน่าจะเจริญกันไม่ยากนักนะสำหรับผู้ที่ศึกษาพระธรรมมาแล้วเนี่ยนะคืออนุสติเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติน่าจะเจริญง่ายคนที่ฟังธรรมมากๆน่าจะเจริญธรรมานุสติไม่ยากใช่ไหมเอาพระสูตรสักสูตรหนึ่งมาตั้งเอาสวากขาโตมาจับเออพระสูตรสูตรนี้เนี่ยเป็นสวากขาโตไหมนะลองมาตั้งคำถามแบบนี้นะน่าจะไม่ยากใช่ไหมอย่างเช่นเราเอาจำสักสูตรหนึ่งผู้การจำสูตรไหนได้บ้างพระไตรปิฎกเนี่ยจำได้สักสูตรมั้ยชาชักกสูตรเนี่ยนะโอ้เอาแจ๋วเลยนะมัชฌิมนิกายเลยนะใน152สูตรได้สูตรหนึ่งแล้วล่ะอันถ้าจำชาชักกสูตรชาชักกสูตรเป็นสวากขาโตไหมพระธรรมนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วแล้วก็เอามาตั้งดูนะเอามาตรึกตามนี้ดูแล้วข้อความในชาชักกสูตรทั้งหมดเป็นสันทิฏฐิโกไหมถ้าปฏิบัติแล้วรู้เข้าถึงอริยมรรคอริยผลด้วยตัวเองได้จริงหรือเปล่าอันนะเป็นอากาลิโกเนี่ยนะไออริยมรรคเนี่ยสามารถเกิดแล้วให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกว่างั้นเรียกให้ดูได้ว่างั้นเป็นคุณธรรมที่เรียกให้มาดูได้โอปนัยยิโกนะถ้าอริยมรรคอริยผลควรน้อมจิตของเราไปหาคือน้อมให้มีในใจของเราแล้วก็พระนิพพานนั้นเป็นโอปนัยยิโกคือน้อมจิตของเราไปหาพระนิพพานแล้วก็เวทิตัพโพวินยูหิวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนอันนั้นเราก็รู้แล้วโอ้พระอริยสาวกที่ฟังสูตรนี้แล้วได้บรรลุนั่นแหละเห็นถึงความเป็นวินเวทิตัพโพวินยูหินะเอาสูตรนี้มาตั้งแล้วเอาธรรมคุณทั้ง6บทเนี่ยสงเคราะห์ลงไปการตามระลึกแบบนี้บ่อยๆเป็นธรรมานุสติอันนะเป็นธรรมานุสติหรืออาจจะปารภในลักษณะว่าพระสงฆ์ท่านปฏิบัติตามนั้นแหละบรรลุพระนิพพานท่านเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งอริยมรรคอริยผลนิพพานปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้ที่ฟังตามธรรมเหล่านั้นชื่อว่าคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั่นแหละสงสาวกของพระพุทธเจ้าสังฆานุสติเราก็เจริญได้ถ้าเจริญอนุสติแบบนี้บ่อยๆสมาธิที่เกิดจะเกิดจากการเจริญอนุสติเหล่านี้เป็นอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าเอาเรื่องนี้มาคิดมากๆแล้วปัญญาไม่เกิดนี่แสดงว่าโอ้โหเท่เต็มทีแล้วนะแต่ที่ขอมาไม่เชื่อแล้วว่าเจริญขนาดนี้แล้วปัญญาไม่มีปัญหาที่มันไม่มีก็เพราะไม่ค่อยได้เจริญนั่นแหละเขาบอกว่ามีดเรานี่มันคมอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยได้รับเหมือนกันมีมีดใช้ได้เหมือนกันตัดอะไรก็ขาดหมดแล้วแต่ว่าเก็บสนิมเคลอะมานานแล้วเขาบอกว่าหินนี่เหมือนอะไรมีดเหมือนอะไรไอ้มีดดาบเนี่ยนะเหมือนกับอันนั้นเรียนวิสุทธิมรรคมาแล้วมีดกับดาบอุปมาเหมือนกับศาสตราพระสุว่างั้นถ้าเรียนบทว่าอรหังเนี่ยพระสุคือขวานถ้าหากว่าขวานนี่จะคมได้อาศัยหินลับใช่ไหมเอาหินมาลับเนี่ยจึงจะคมว่างั้นหินที่มาลับขวานนั่นคืออะไรสมาธินั่นแหละสมาธิเนี่ยทั้งหมดนั่นแหละเป็นเหมือนกับหินลับอันนั้นทีนี้ต้องใช้มือเนี่ยนะจับศาสตรามือที่จับศาสตราคืออะไรศรัทธาเนี่ยจับศาสตราเนี่ยนะยืนด้วยลำแข้งทั้งคู่งั้นเธอยืนด้วยขาทั้งคู่ที่มั่นคงแกร่ง ขาที่ยืนนั้นเหมือนกับความเพียรบนแผ่นดินคือศีลนั่นแหละโหฟาดฟันไปในกิเลสเนี่ยสบายว่างั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสตราคือปัญญาเหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่าหินลับคือสมาธิเกิดมากๆปัญญาเหล่านั้นก็จะเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเรียกว่าปัจฉานติหรือยะถาภูตญาณทัสสนะการรู้เห็นตามเป็นจริงเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอะไรเบื่อหน่ายสินะเมื่อรู้จริงก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นนะกิเลสเกิดเพราะอุปาทานถ้าหากว่าปัญญาเกิดขึ้นก็สามารถตัดอาสวะถางรกถางชักคือกิเลสตัณหาเหล่านี้ได้เนคขัมมะนั้นเป็นสมถนิมิตนะคำว่านิมิตเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงอารมณ์ไอ้หมายถึงจิตที่ไปใส่ใจในสิ่งนั้นน่ะคือพุทธคุณเป็นต้นน่ะนั่นเรียกว่าสมถนิมิตหมายถึงตัวสมาธิหรือตัวเอกคตาที่ใส่ใจในอนุสติเป็นต้นน่ะชื่อว่าสมถนิมิตปัญญานั้นเป็นอุเบกขานิมิตปัญญานี่ไม่ได้เข้าไปยินดีในอารมณ์นะเข้าไปเห็นความจริงของอารมณ์ถ้าสมถะเนี่ยนะคือนิมิตที่สงบถ้าวิปัสสนาเนี่ยเป็นการวางใจในอารมณ์อ่ะรู้เห็นความเป็นไปของอารมณ์อย่างตลอดสายถ้าปัญญารู้เห็นอารมณ์จริงๆเนี่ยปัญญาถ้ารู้เห็นอารมณ์อารมณ์มีอะไรบ้างนะอารมณ์มีเท่าไหร่อารมณ์แปลว่าอะไรเอาง่ายอารมณ์แปลว่าอะไรก่อนอารมณ์เนี่ยแปลว่าสิ่งที่จิตรู้ถ้าอารมณ์แบบชาวบ้านเขาบอกว่าความคิดอ่ะนะใครรู้สึกยังไงแล้วเรียกว่าอารมณ์เช่นวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีเลยอันนี้แปลว่าเขารู้สึกไม่ค่อยดีเขาไม่ค่อยสบายใจอันนี้อารมณ์แบบทั่วไปเขาคุยกันแต่ถ้าอารมณ์ในคำสอนหมายถึงสิ่งใดที่จิตรู้สิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์จิตเจตสิกรู้สิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เขาบอกว่าอารมณ์เนี่ยนะเหมือนกับไม้เท้าถ้าอารมณ์นี่เหมือนกับไม้เท้าจิตเหมือนอะไรเหมือนผู้เฒ่าหรือเปล่าเหมือนคนสูงอายุสิเนาะหมายผู้เฒ่าฟังแล้วเหมือนลำบากใจเหลือเกินฟังคนสูงอายุถ้าเกิดเดินก็ต้องใช้ไม้เท้าว่างั้นจิตเหมือนกับคนสูงอายุที่ว่ายืนลำพังตัวไม่ได้ต้องอาศัยไม้อันหนึ่งมาค้ำแล้วลุกขึ้นเดินได้อย่างนั้นอันนั้นอารมณ์เหมือนกับไม้เท้าสำคัญต่อจิตมากนะจิตเนี่ยไม่มีกำลังนะถ้าไม่มีอารมณ์อ่ะก็เหมือนกับไฟนะไฟนี่ลองติดดูแต่ถ้าไม่มีเชื้อให้เนี่ยนะไม่ติดก็ติดมาเยอะถ้าเชื้อน้อยไฟก็ลุกน้อยเชื้อมากไฟก็ลุกมากจิตมันก็เหมือนกับไฟนั่นแหละเพราะจิตเนี่ยแล้วแต่อารัมมณปัจจัยถ้าจิตนั้นอารมณ์นั้นโอ้โหใหญ่โตมากจิตก็เลยตื่นตัวไปด้วยนะถ้าอารมณ์นั้นน้อยๆก็ไงไปซึมไปตามด้วยตามแต่อนุภาพของอารมณ์ทีนี้ไอ้ปัญญาเนี่ยนะรู้แจ้งอารมณ์เหล่านั้นทั้งหมดอารมณ์ทั้งหมดมี6อย่างอารมณ์ในโลกนี้แล้วไม่เกิน6เท่านั้นแหละคือ1รูป2เสียง3กลิ่น4รส5โผฏฐัพพะ7ธรรมารมณ์ธรรมารมณ์นี้ธรรมารมณ์คืออะไรสิ่งใดก็ตามไม่ใช่รูปไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่ใช่โผฏฐัพพะที่เหลือนอกนั้นทั้งหมดเป็นธรรมารมณ์ยกตัวอย่างนะถ้าเราลืมตามองเห็นเรียกว่าสีเขาบอกว่าเบื้องหลังจากนั้นไปต้องคิดเอาจึงจะรู้ได้สิ่งที่จะต้องใช้ความคิดเอาอ่ะสิ่งนั้นเรียกว่าธรรมารมณ์เช่นเอ้คนนี้ทุกคนเนี่ยลืมตาปุ๊บมองเห็นหน้ากันหมดเลยแต่ไม่รู้จักชื่อเพราะในชื่อที่รองรับในสิ่งนั้นเป็นธรรมารมณ์นะอย่างเช่นอายุก็เหมือนกันเอ้คนนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยต้องรู้ด้วยใจใช่ไหมการรู้อายุของสิ่งนั้นอายุเป็นต้นคือธรรมารมณ์นะสิ่งที่ใช้หูฟังแล้วเนี่ยฟังแล้วได้ยินทุกคนเลยอันนี้เป็นสัทธารมณ์แต่คนฟังแล้วเข้าใจความหมายเท่ากันไหมไม่เท่ากันเป็นต้นอันนั้นเป็นธรรมารมณ์เนี่ยนะความเข้าใจที่เกิดจากฟังเสียงสูงสูงต่ำต่ำเนี่ยนะคนต่างประเทศฟังก็ฟังไม่ออกนะไอ้ที่ฟังแล้วแปลความหมายได้ความหมายอันนั้นเป็นธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์ในโลกทั้งหมดมีอยู่6อย่างปัญญารอบรู้สภาวะของอารมณ์โดยสิ้นเชิงถ้าว่าปัญญารู้จักอารมณ์จริงๆนั่นน่ะรู้จักอะไรของรู้จักอารมณ์อย่างไรรู้จักถึงเหตุให้เกิดอารมณ์เอาก่อนนะตัวอารมณ์นั้นคืออะไรก่อน2เหตุเกิดของอารมณ์อ อารมณ์เหล่านั้นมีอะไรเป็นเหตุเกิดใช่ไหมอย่างเสียงมีอะไรเป็นเหตุเกิดเสียงมีที่พูดเนี่ยถ้าของมันมาพูดมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีเครื่องเสียงหรือว่าเป็นเหตุเกิดด้วยส่วนหนึ่งนะถ้าคุณลุงปิดวอลลุ่มเลยอดไปฉะนั้นเสียงมีจิตเป็นเหตุเกิดถ้าเสียงที่มันดังขนาดนี้จิตกับอุตุผสมกันเข้ามันดังได้ขนาดนี้นะถ้าเร่งอุตุอีกนะมันดังกว่านี้อีกฉะนั้นจิตกับอุตุผสมกันเข้ามันเลยดังขนาดนี้อย่างนั้นเสียงนี้มีจิตเป็นสมุฏฐานหรือเสียงนั้นมีอุตุเป็นสมุฏฐานนี่คือเหตุเกิดของเสียงถ้าเหตุดับของเสียงเป็นยังไงถ้าเสียงยังหมดเพราะอะไรหมดไม่มีจิตไม่มีอุตุนั้นเสียงก็หมดแล้วเห็นไหมก็บอกว่าไฟจะลุกขึ้นเนี่ยนะถ้าเราจะดับไฟนี่ทำยังไงเอาชักฟืนออกชักเชื้อเพลิงออกถ้าหมดเชื้อเพลิงไฟนั้นก็หมดไปเสียงก็ลักษณะนั้นอารมณ์ทุกอารมณ์ในโลกนี้มีเหตุเกิดและความดับทีนี้ปัญญาจะรู้จักเหตุเกิดและความดับของอารมณ์นั้นและปัญญานี่จะรู้เลยไปกว่านั้นอีกเพราะปัญญาเป็นอุบายเครื่องสลัดออกจากอารมณ์เหล่านั้นอย่างจริงๆนะคะคนที่มีปัญญาก็จะรู้เหตุเกิดรู้ความดับและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากอารมณ์เหล่านั้นทั้งหมดได้อันนั้นนี่เป็นลักษณะของอุเบกขานิมิตไม่ยึดถือในอารมณ์เหล่านั้นทั้งหมดเลยนะสมถานิมิตนิมิตที่เป็นเหตุให้จิตสงบอุเบกขานิมิตในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงอารมณ์ของโมหะนะแต่หมายถึงอารมณ์ของปัญญาและอีกอย่างหนึ่งนะว่าอุเบกขาไม่ใช่เนคขัมมะบารมีนั้นเป็นการกล่าวถึงความฉลาดในอุบายอันทำประโยชน์ให้แก่สัตว์เห็นไหมอุบายในการทำประโยชน์ให้แก่สัตว์เนี่ยนะเป็นเรื่องของปัญญาแต่ว่าการตั้งใจทำเนี่ยเป็นเรื่องของอุเบกขาอันอุเบกขากับปัญญาเนี่ยนะจึงสนับสนุนซึ่งกันและกันนะทั้งหวังการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสัตว์ทั้งหลายอันปัญญาเนี่ยนะต่อจากสมถะเนี่ยกล่าวไว้ดีแล้วเนี่ยนะปัญญาบารมีต่อจากเนคขัมมะบารมีแต่อย่าลืมว่าปัญญาบารมีที่เรียกว่าบารมีเพราะอะไรเพราะปัญญาเหล่านี้ตั้งไว้เพื่อให้ถึงฝั่งคือนิพพานนะปัญญาเหล่านี้ตั้งไว้เพื่อแทงตลอดอริยสัจ ผมขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าอาการที่เราจำพระสูตรสูตรใดสูตรหนึ่งนั้นนะครับผมไม่ว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าอ่านหนังสืออะไรเงี้ยปวดสายตาอยากจะพักผ่อนหรือนอนไม่ค่อยหลับจิตของเราก็จะฟุ้งคิดถึงเรื่องต่างๆไปอย่างไม่มีขอบเขตนะครับแต่ถ้าจำพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งนะครับที่สั้นๆแล้วก็นำพระสูตรนั้นมาตรึกนะครับโดยเฉพาะพระสูตรที่พระพุทธองค์กล่าวว่าพระสูตรนี้งามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดก็หมายความว่าเริ่มตั้งแต่ต้นจนถึงพระนิพพานนั่นแหละสูตรนี้ถ้าเรามาตรึกแล้วก็จะทำให้เป็นการพักสายตาด้วยนะหรือว่านอนไม่หลับแล้วก็ได้ประโยชน์จากการตรึกนี้โดยเฉพาะพระสูตรถ้าเป็นพระสูตรที่ยาวเราก็ไม่จำเป็นจะต้องนำพระสูตรทั้งหมดถ้าจำไม่ได้หมดนะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะชักสูตรนะผมก็มักจะใช้ในเรื่องของจักษุเป็นส่วนใหญ่นะครับก็รู้สึกว่าจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งอย่างน้อยก็ทำให้เราจิตของเราเป็นมหากุศลแทนที่เราตึกในเรื่องที่ไม่เป็นกุศลก็ได้ประโยชน์ในส่วนนี้ครับผมครับ การตรึกแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะสัมมาสังกัปปะถ้าโดยสงเคราะห์โดยขันธ์สามสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาขันธ์นั่นนะแต่ว่าสัมมาสังกัปปะหรือวิตกะเป็นฌานปัจจัยแต่ฌานอันนี้เนี่ยโดยขันธ์เรียกว่าปัญญาขันธ์น่าสนใจนะองค์ฌานคืออะไรบ้างองค์ฌานได้แก่วิตกวิจารปีติสุขและเอกคตาแต่ว่าไอ้องค์ฌานข้อแรกคือวิตกเนี่ย โดยขันเป็นปัญญาขันนะสงเคราะห์ขันสามนะคือขันเนี่ยแปลว่ากองกองแห่งศีลกองแห่งสมาธิและกองแห่งปัญญาเพราะในสัมมาสังกัปปะหรือวิตกะเนี่ยเป็นปัญญาขันแต่ถ้าโดยฌานเป็นฌานเนี่ยนะโดยฌานแต่ว่าฌานนั้นเนี่ยคำว่าฌานเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเพ่งกับเผาฌานนั้นคำว่าเพ่งนั้นอ่ะเพ่งอะไรเพ่งอารมณ์นั้นๆเช่นเพ่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็เผาอะไรเผานิวรณ์ทั้งหลายเห็นไหมมันคำว่าฌานนี่แปลว่าเพ่งกับแปลว่าเผาเพ่งอารมณ์และเผาปฏิปักษธรรมเผาธรรมที่เป็นปฏิปักษ์เผาอกุศลอย่างเช่นสมาธิเนี่ยนะเผาโลภะปีติเนี่ยเผาโทสะเนี่ยนะมันองค์ฌานนี่ก็องค์ฌาน5เผานิวรณ์5ทีนี้ไอ้วิตกะอันนั้นเนี่ยนะถ้าเพ่งที่ลักษณะของอารมณ์นะเพ่งในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเนี่ยนะเพ่งความจริงของเขาเรียกว่าเพ่งที่ลักษณะเพ่งที่ปัจจัตตลักษณะลักษณะเฉพาะตัวพร้อมทั้งปัจจัยแล้วก็เพ่งสามัญลักษณะลักษณะที่ทั่วไปของสังขารธรรมทั้งหลายขณะที่เพ่งลักษณะแบบนั้นก็จะเผาอะไรเผาปฏิปักษธรรมเนี่ยนะถ้าเพ่งลักษณะของรูปนามขันธ์5เผาสกายทิฏฐิถ้าเพ่งถึงปัจจัยก็เผาทิฏฐิที่ไม่มีเหตุหรือทิฏฐิที่มีเหตุไม่เสมอกันถ้าหากว่าเพ่งไตรลักษณ์เป็นต้นก็จะละความสำคัญเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้เนี่ยนะงั้นถ้าเพ่งที่ความเกิดก็จะละอุเฉททิฏฐิถ้าเพ่งที่ความเสื่อมก็จะละสัสสตทิฏฐิถ้าเพ่งเพื่อเบือนหน่ายก็จะละความเพลิดเพลินได้งั้นการเพ่งก็จะเผาอีกอย่างหนึ่งได้นะงั้นคำว่าฌานนี่จึงเพ่งกับเผางั้นอันนี้เป็นกิจของปัญญาขันธ์แต่โดยองค์ธรรมนั้นก็คือวิตกกับปัญญาเนี่ยทำงานสัมพันธ์กันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันงั้นถ้าหากว่าคนที่ฝึกตรึกพระธรรมคำสอนบ่อยๆก็เท่ากับรู้จักเจริญธรรมคุณเนี่ยนะรู้จักเจริญธรรมคุณผู้ที่กล่าวถึงธรรมะเหล่านั้นได้คือพระพุทธเจ้าผู้ที่ตรัสพระธรรมะเหล่านั้นเป็นเบื้องแรกเลยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่ปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นประจักษ์แจ้งเห็นจริงบรรลุตามพระพุทธเจ้าเป็นพระสงฆ์เจ้าเนี่ยนะทีนี้มาเลยที่มีคนจะยกเรื่องอื่นมาสนทนาบ้างไหมคือคำว่าวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยนะโดยศัพท์เนี่ยแยกออกเป็นวิปัสสนาบวกอุปกิเลสวิปัสสนานั้นแปลว่าความรู้แจ้งใช่ไหมอุปกิเลสเนี่ยเครื่องเศร้าหมองเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนาเนี่ยมี10อย่างแต่ว่าไอ้วิปัสสนูปกิเลสหรือว่าเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนาจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อได้อุทยพยญาณไปแล้วเนี่ยนะรู้จักเหตุเกิดและรู้จักความดับสามารถประชุมเหตุเกิดและความดับลงอริยสัจได้ลงปฏิจจสมุปบาทได้ลงนัยยะได้แล้ววิปัสสนูปกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นเช่นแสงสว่างนะถ้าพระพุทธเจ้านี่สว่างในโลกธาตุสว่างเป็นอันเดียวกันหมดเลยนะอันคนที่นึกว่าแสงสว่างอันนี้เป็นโอ้นี่แหละนิพพานงั้นโล่งขนาดนี้แหละนิพพานแล้วนะถ้าพวกอย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสคือไอ้กิเลสที่มันเกิดขึ้นอาศัยแสงสว่างนั่นแหละไอ้แสงสว่างไม่ได้เป็นกิเลสนะแต่ว่าไอ้จิตที่ไปยินดีในแสงสว่างแล้วสำคัญในสิ่งนั้นว่านี่แหละใช่แล้วล่ะเราบรรลุแล้วอันนี้แหละเป็นอุปกิเลสเนี่ยนะหรือว่าปัญญานี่โอ้โหเพ่งอะไรมันมองเห็นไตรลักษณ์อย่างถึงหมดโอ้ยปัญญามันเกิดมากเราบรรลุแล้วล่ะปัญญาเราคมขนาดนี้แล้วกิเลสที่ไปเกิดขึ้นยินดีในปัญญาอันนั้นแหละเป็นอุปกิเลสปัญญาเนี่ยดีแล้วล่ะแต่ว่าไอ้กิเลสที่มันเกิดขึ้นอ่ะหรือบางคนเนี่ยปีติมากจนน้ำตาไหลมีความสุขเอิบอิ่มใจปราบปลื้มใจอย่างสุดซึ้งเลยนะก็บอกได้ดีแล้วเราว่างั้นบรรลุแล้วไอ้กิเลสที่มันเกิดบอกว่าบรรลุนั่นแหละเป็นอุปกิเลสปีติไม่เป็นกิเลส แต่เป็นที่อาศัยของกิเลสหรือบางคนนี่มีสติโอ้โหมีสติเนี่ยระลึกตั้งมั่นกับทุกอารมณ์เหมือนกันเถอะปัญญาก็พิจารณาอย่างดีโอ้สติมันเกิดขนาดนั้นเนี่ยระลึกอะไรก็ระลึกได้หมดคนก็เลยนึกว่าโอ้นี่แหละบรรลุแล้วนะไอ้กิเลสที่ไปเกิดขึ้นนะนี่บรรลุแล้วนั่นแหละเป็นอุปกิเลสนะแล้วก็วิปัสสนูปกิเลสมี10อย่างอ่ะนะอย่างบางคนปัสสัทธิสงบบางคนก็ได้รับความสุขโอ้ดีเหลือเกินอย่างเงี้ยเสร็จแล้วความชอบใจก็จะเกิดขึ้นยินดีติดใจในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นไอ้อุปกิเลสตัวสุดท้ายคือนิกันติความยินดีไอ้นิกันตินี่เป็นทั้งกิเลสด้วยเป็นทั้งอุปกิเลสด้วยที่เหลือเป็นอุปกิเลสแต่ไม่ใช่กิเลสเนี่ยนะฉะนั้นเพราะอาศัยสิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดความเศร้าหมองได้ความเศร้าหมองนั่นแหละเรียกว่าอุปกิเลสเนี่ยนะความเศร้าหมองอันนั้นเกิดจากสิ่งดีๆอ่ะนะสิ่งดีแล้วคนบางคนมันคล้ายๆกับว่าได้ดีไม่ได้ว่างั้นเถอะถ้าได้ดีแล้วกิเลสเกิดต่อทันทีเพราะฉะนั้นไอ้กิเลสที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนแต่นี้วิปัสสนาอุปกิเลสเหล่านี้ไม่เคยเกิดแต่ได้ปัจจัยแล้วเกิดขึ้นนะนะก็พิจารณาอุปกิเลสลงไตรลักษณ์ด้วยเหมือนกันนะก็มีการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของอุปกิเลสแล้วเพ่งเพียรพิจารณาขันธ์5อีกต่อไปนะเมื่อผ่านอุปกิเลสไปแล้วอย่างนี้เนี่ยนะในแยกแยะว่าอะไรเป็นกิเลสไม่ใช่อุปกิเลสอะไรเป็นทางไม่ใช่ทางอย่างนี้เค้าเรียกว่ามัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิทีนี้พอผ่านพ้นอุปกิเลสใส่ใจในภัยเป็นต้นของขันธ์5เนี่ยนะพยายานพยตูปฐานญาณสังขารุเปขาญาณอาทีนวญาณญาณที่พิจารณาเพ่งเผาเพื่อเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปนามขันธ์5เลยไปกว่านี้เขาเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนะดำเนินไปจนถึงญาณทัศนวิสุทธิอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นโดยลำดับแต่ทีนี้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อคือทางกับไม่ใช่ทางมัคคะเนี่ยแปลว่าทางอมัคคะเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ทางปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิก็คือญาณที่ยังรู้ว่าอะไรเป็นทางและมิใช่ทางแยกแยะว่าถ้าหากว่าไปเพลิดเพลินไปยินดีไปติดใจในอุปกิเลสไม่ใช่ทางการพิจารณาขันธ์5โดยความเป็นพระไตรลักษณ์ต่อไปนั้นเป็นทางอันนั้นที่แยกแยะอย่างนั้นแหละเรียกว่ามัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิแล้วในอุปกิเลส10เนี่ยนะเป็นกิเลสด้วยเป็นอุปกิเลสด้วยมีข้อเดียวคือข้อสุดท้ายที่เหลือไม่เป็นกิเลสแต่เป็นที่อาศัยแห่งกิเลสนะก็เลยเรียกว่าอุปกิเลส ชัดเจนเดี๋ยวก็ครับความจริงอุปกิเลสนี้ไม่ใช่เกิดครับมันไม่ใช่เกิดได้ง่ายๆครับอุปกิเลสเนี่ยครับผมจะต้องผ่านนามรูปะปริเฉทญาณแล้วก็ปัจจยะปริกหายานสัมมาสนญาณและจึงมาอุทยพยานอย่างอ่อนเรียกตรุณะอุทพยานอันนี้อุปกิเลสถึงจะเกิดได้นะครับก็ผู้ใดที่ได้ผ่านอุปกิเลสไปแล้วก็ถือว่าเข้าสู่ทางปฏิบัติที่ถูกตรงเรียกว่าอมคะยานทัศนวิสุทธินะครับสำหรับพวกเราที่นั่งหลับตาแล้วก็เห็นนิมิตบางอย่างนะครับอันนี้ไม่ใช่ทางของวิปัสสนานะอุปกิเลสไม่ถ้าไม่ได้ผ่านยานที่4แล้วคงไม่ใช่นะครับ คนที่ปฏิบัติผิดไม่มีสิทธิ์ได้อุปกิเลสคนที่ขี้เกียจก็ไม่มีสิทธิ์ได้อุปกิเลสเหมือนกันนะอุปกิเลสเนี่ยโหใครได้เกิดนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะแต่ปัญหาสำคัญเนี่ยมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นกันง่ายๆเพราะอะไรเพราะเอาคุณธรรมพื้นฐานเลยนะเช่นจตุปริสุทธิศีลก็งอนแงนงอนแงนบางทีแผ่นดินไหวบ่อยนะตึกเลยสร้างไปถึงชั้น4สักทีนะสร้างชั้นหนึ่งนะแผ่นดินไหวอีกแล้วอ้าวทำฐานฝังเข็มใหม่ทำอีกแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้ชั้นต้นพื้นฐานเนี่ยไม่ค่อยได้นะชั้น4เนี่ยมันสร้างยากพอถึงชั้น4แล้วแหละอุปกิเลสจึงจะเกิดขึ้นว่างั้นนะไม่ใช่ง่ายแต่ก็ถ้าคนที่มีศรัทธามีความเพียรจริงๆเขาก็ปฏิบัติได้แต่ว่าของพวกเรานี่นะสังเกตดูจากทั่วๆไปแล้วเรื่องศีลเป็นต้นเราก็อ่อนมากเนี่ยนะเมื่อกุศลศีลเป็นต้นอ่อนขนาดนั้นเนี่ยนะแม้ก็เท่ากับแผ่นดินเนี่ยไหวบ่อยนะสังเกตดูนะถ้าหากว่าเรารู้จักจริงๆอ่ะถ้าจะถามว่า ศีลคืออะไรใช่ไหมศีลเพราะอัตถว่ากอะไรอะไรเป็นลักษณะรสะปัจจุปทานประทัดฐานของศีลศีลมีอะไรเป็นอานิสงส์ศีลมีกี่ประเภทศีลมีกี่อย่างศีลมีอะไรเป็นเครื่องเศร้าหมองศีลอะไรเป็นเครื่องผ่องแผ้วถ้าเข้าใจศีลทั้งหมดตอบคำถามเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีแล้วมีจิตใจศรัทธาอยู่ในกุศลศีลเหล่านั้นแล้วเป็นบาตรแห่งการเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วพิจารณารูปนามขันห้าต่อไปถ้าใช้คำว่ารูปคำว่านามนี่ง่ายจริงๆเลยนะง่ายมากถามว่ารูปมีเท่าไหร่รูปมีเท่าไหร่นะ28นะนามมีเท่าไหร่ฮะนามมีเท่าไหร่นามมี53นามะเตปัญญาสาเก่งมากนาม53จิตทั้งหมดนับ1เจตสิกนับ52ใช่นามะเตปัญญาสามแหมวันนี้ลาวันนี่เก่งมากเก่งมาก ขออนุโมทนาด้วยครับถ้าท่านใดมีปัญหาที่ท่านวัสการถามก็เรียนเชิญนะครับผมมีเวลาอยู ่เดี๋ยวเราขอเลยมาที่คำว่ารูปนามอีกเมื่อกี้นิดหนึ่งนะก็บอกว่ารูปมี28นามมีนามะเตปัญญาสาคือ53ทีนี้นามเนี่ยนะคือ53เนี่ยจิตนับหนึ่งจิตทั้งหมดถ้าแบ่งโดยประเภทอย่างย่อมี89แต่ที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนามีได้ที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้แก่โลกิยจิต81เนี่ยนะเจตสิกทั้งหมดเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้หมดแล้วก็รูปที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาจริงๆคือสัมมาสนรูปหรือนิพพานรูป18ทีนี้การพิจารณาเลยเนี่ยนะแล้วก็ต้องว่ารูปที่เป็นสัมมาสนะรูปที่เป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนามี18มันเป็นยังไงนะงั้นคนเหล่านี้จะต้องมีความเข้าใจอย่างดีว่าผมมีกี่รูปใช่มั้ยผมมีกี่รูปไม่งั้นเนี่ยโบราณของเราไม่สอนเรื่องเกสาโลมานขาทันตาตะโจหรอกก็บอกว่าถ้าไม่ให้ท่องคาถานี้อย่าเพิ่งให้บวชเขาว่ากันนะบอกไว้อย่างนั้นเลยนะมีความสำคัญขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะรู้เรื่องรูป28ดีเนี่ยนะดูเลยผมมีกี่รูปผมเกสาโลมาขนมีกี่รูปหน้าขามีกี่รูปทันตาคือฟันมีกี่รูปตะโจผิวหนังมีกี่รูปตะจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานที่มีหนังเป็นที่5สงข้อรูปลงไปว่ามีกี่รูปแล้วในผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะเป็นอายตนะไหมในผมเนี่ยมีกี่รูปกระจายรูปอันนั้นไปและสงเคราะห์เป็นอายตนะแล้วนามอาศัยรูปเหล่านั้นเกิดได้เท่าไหร่ผมเนี่ยเป็นกายทวารวิถีเป็นที่อาศัยเกิดของจิตได้เท่าไหร่แล้วก็มาแบ่งว่านามบางอย่างเป็นกุศลนามบางอย่างเป็นอกุศลนามบางอย่างเป็นวิบากนามบางอย่างเป็นกิริยาแล้วก็จำแนกสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะและอินทรีย์ต่อไปเนี่ยนะแต่คือคำว่านามรูปมันเป็นรหัสสำหรับผู้ที่ศึกษามามากๆแล้วใช้คำย่อๆมันง่ายอย่างอาจจะเป็นได้อย่างรหัสของทางแพทย์เขาก็ใช้แบบศัพท์ย่อๆเขารู้กันนะอย่างอะไรนะอย่างที่เราเห็นเมื่อประชุมครั้งที่แล้ว A อะไร ADB ใช่ไหมอันนั้นก็เป็นตัวย่อของเขาอ่ะมันเป็นรหัสย่อของแต่ละศาสตร์แต่ละศาสตร์ของแต่ละสายไปอย่างเช่นสสอย่างเงี้ยฮะอย่างเช่นครม.อย่างเงี้ยเขาก็เป็นศัพท์ง่ายๆของเขาอ่ะเป็นศัพท์เฉพาะศาสตร์เฉพาะศาสตร์รู้กันในกลุ่มสายแขนงนั้นๆคำว่านามรูปก็ลักษณะเดียวกันเป็นถ้อยคำที่รู้กันเฉพาะนักศึกษาศาสนาเพราะฉะนั้นคำว่านามทั้งหมดนามะเตปัญญาสะแล้วมาก็จำแนกเป็นอะไรเป็นกุศลอกุศลวิบากและกิริยาต่อไปรูปมีเท่าไหร่ในแต่ละสิ่งแต่ละวัตถุมีกี่รูปแล้วเกี่ยวเนื่องกับจิตเกี่ยวข้องกันอย่างไรเป็นต้นเนี่ยเขาจำแนกแจกแจงรายละเอียดออกนะเขาจึงเรียกว่ารู้จักนามรูปเพราะว่าถ้ารู้จักนามรูปจริงๆละกิเลสอะไรได้เห็นรูปเห็นนามละกิเลสอะไรถ้าเห็นรูปนามจริงๆต้องละกิเลสได้เพราะเป็นตะทางฆาปหานถ้ารู้จักรูปนามละสักกายทิฏฐิได้ละความสำคัญว่าเป็นอัตตาเป็นต้นถามว่าสักกายทิฏฐิมีเท่าไหร่สักกายทิฏฐิมี20นะสักกายทิฏฐิมี20เห็นรูปโดยความเป็นอัตตานะเห็นอัตตาว่ามีรูปรูป อยู่ในอัตตาอย่างเงี้ยนะหรือเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นอัตตาอัตตาอันใดรูปก็อันนั้นรูปอันใดอัตตาก็อันนั้นเวทนาเป็นอัตตาอัตตาก็คือเวทนาเวทนาก็เป็นอัตตาอัตตากับเวทนาไม่ต่างกันแต่ถ้าคนที่เห็นเวทนาโดยความเป็นเวทนาจะเห็นเวทนาเป็นอัตตาไหมไม่เห็นก็เห็นเวทนาเป็นเวทนานั่นแหละเวทนาเป็นสังขตธรรมเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเวทนานั้นถ้าเป็นเวทนาที่เป็นกุศลมีอะไรเป็นปัจจัยเวทนาที่เป็นกุศลมีโยนิโสมนสิการเป็นต้นเป็นเหตุใกล้ถ้าเวทนาที่เป็นอกุศลมีอะไรเป็นเหตุใกล้อโยนิโสมนสิการเวทนาที่เป็นวิบากมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีกรรมเป็นเหตุใกล้เวทนาที่เป็นกิริยามีอะไรเป็นเหตุใกล้มีภวังค์เป็นเหตุใกล้เขาวิจัยพวกนี้ทั้งหมดเลยนะถ้าหากว่ารู้จักปัจจัยของสิ่งเหล่านี้ละกิเลสประเภทที่ว่าไม่มีปัจจัยไม่มีเหตุสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะเป็นสังคตธรรมเกิดจากเหตุเกิดจากปัจจัยเมื่อเห็นปัจจัยก็จะละความสำคัญหมายว่าอันนี้ไม่เกิดจากเหตุหรือมีเหตุไม่เสมอกันคือบางคนเนี่ยเข้าใจว่าไอ้ปัจธรรมะเหล่านี้มันเกิดจากปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นมีผู้สร้างขึ้นนะสุขทุกข์ใครทำให้นะใครที่พูดว่าสุขทุกข์มีใครทำให้คนนี้พูดไม่ถูกที่ถูกควรกล่าวว่าสุขทุกข์มีอะไรเป็นปัจจัยใช่ไหมถ้าสุขทุกข์มีใครสร้างให้อันนี้เรียกว่าทิฏฐิที่มีเหตุไม่สม่ำเสมอแต่พระองค์บอกว่าถ้าหากว่าสุขทุกข์ใครทำให้คำถามไม่ถูกควรถามว่าสุขทุกข์มีอะไรเป็นปัจจัยสุขทุกข์มีอะไรเป็นปัจจัยทุกสุขมีผัสสะเป็นปัจจัยภาษามีอะไรเป็นปัจจัยฮะว่าไปนั่นตอนต้นก็ดีแล้วนะภาษามีสลายตนะเป็นปัจจัยสลายตนะมีอะไรเป็นปัจจัยนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปมีอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยมีนามรูปเป็นปัจจัยมีนามรูปเป็นปัจจัยเห็นไหมนั้นวิญญาณมีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปมีวิญญาณเป็นปัจจัยเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนะนะไม่เลยไปหาอดีตเอาแค่ชาตินี้พอนะวันเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเอาสุขทุกข์ใครทําให้สุขทุกข์มีผัสสะเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นไอ้ตัณหามีเวทนาเป็นปัจจัยนั้นความยินดีความยินร้ายเป็นต้นก็เกิดจากเวทนานั่นเองเป็นปัจจัยธรรมะทั้งหลายเป็นไปตามปัจจัยธรรมะทั้งหลายไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ใช่พูดคำว่าเหตุแหมเพื่อคนนี้มีภูมิปัญญามากเลยใช้คำว่าเหตุแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยว่างั้นบางคนเนี่ยนะใช้คำจริงๆนะเอ้ยทุกอย่างในโลกนี้มันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยก็ว่าทีนี้ถ้าเราจะพูดให้ถูกต้องเราก็ถามเขาว่าเหตุมี6ปัจจัยมี24เหตุ6คือโลภะโทสะโมหะเหตุอโลภะอโทสะอโมหะเหตุเราจะพูดให้เต็มก็เหตุ9ปัจจัยมี24โดยพิสดารมี52นะในเหตุ6หรือเหตุ9ปัจจัย24หรือ52นี้เหตุไหนปัจจัยไหนมันชัดเจนนะจะโอ้ยแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยว่างั้นแต่ปีนี้ข้าวดีมั้ยเออแล้วแต่ฝนฟ้าแหมพูดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะมันเป็นกลายเป็นว่าถ้อยคำเป็นหลุมใหญ่เอาไว้หลบเอาไว้หลีกว่างั้นหนีไปน้ำขุ่นๆเลยนะดูเหมือนใช่เลยถามหนักๆเข้าเอ๊ะไม่ใช่ซะแล้วนะ